नाराज तो नहीं हो ना कि भाई कहाँ फंस गए? राजी हो? हाँ, खुशी खुशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में जाना यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और यह अल्लाह हर मुसलमान को भी नहीं देते, है ना? क्योंकि अल्लाह के नजदीक यह बहुत कीमती चीज है। अल्लाह पाक अपने महबूब को देते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की मेहनत, दीन और दीन की मेहनत। बाकी है सोना चांदी पैसे वगैरह, ये बेकीमत चीज है। ये अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, यहूदियों को भी देते हैं, नसरानियों को भी। इसकी कोई कीमत नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की यहां इसकी कीमत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला हर एक को देते हैं, लेकिन दीन और दीन की मेहनत ये अल्लाह के नजदीक इतनी कीमती है कि ये अल्लाह हर मुसलमान को भी नहीं देते, खुश नसीब को देते हैं, अपने महबूब को देते हैं। तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको ये नेमत अता फरमाई दीन की मेहनत, है ना भाई? और दीन, क्योंकि दीन में कामयाबी है। दोनों जहान की कामयाबी किस में है बोलो? दीन में। और दोनों जहान की नाकामी किस में है? बेदीनी में। किस में है बोलो? बेदीनी। तो अल्लाह पाक ने हमें दीन और दीन की मेहनत सीखने के लिए निकलने के अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। वरना देखो ये लाखों का मजमा है, हर एक नहीं जाता। और आपके गांव में कितने आदमी हैं? अल्लाह ने सिर्फ आपको कबूल किया, है ना भाई? हाँ, मुसलमान कितने हैं दुनिया में? आपके गांव में कितने हैं, रिश्तेदार कितने हैं, पड़ोसी कितने हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको कबूल किया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी नेमत है। दीन की मेहनत तो शुरू हुई थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दीन की मेहनत मुकम्मल हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। 30 साल मेहनत की। इसके लिए हमारे नबी ने पत्थर भी खाए, गालियां भी खाई, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, वतन भी छोड़ा, है ना मैं? हाँ, सब कुछ छोड़ा लेकिन दीन की मेहनत नहीं छोड़ी। सब कुछ छोड़ा लेकिन बोलो, मक्के को छोड़ दिया, दीन की मेहनत नहीं छोड़ी। बीवी बच्चों को छोड़ दिया, दीन की मेहनत। खाना पीना छोड़ दिया लेकिन दीन की मेहनत। पैसे छोड़ दिए, मक्के वालों ने कहा पैसे ले लो, लड़कियां ले लो, कुर्सी ले लो, सब छोड़ दिया। کہ ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو اس کو بھی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو دین کی محنت چاہیے. سمجھے بھائی، یہ دنیا ہے نا، یہ بے ایمانوں کی جنت ہے، اور اللہ نے ہم کو بے ایمانوں کی جنت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا. اس کی قیمت تو مچھر کے پردے اور بھی نہیں، بلکہ ان بے ایمانوں کو کھلا کے پلا کے حکمت سے، پیار سے، محبت سے اپنی جنت میں لانے کے لیے بھیجا ہے. اپنی جنت میں بولو لانے کے لیے. جیسے آپ جماعت میں جاؤ گے نا، تو اس لیے نہیں بھیجتے کہ بھائی آپ جس گاؤں میں جاؤ وہاں کا کھانا کھاؤ، وہاں ناشتہ کرو، وہاں گاؤں والوں کی روٹی کھاؤ، نہیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ بھائی تمہارے دل میں اشراف بھی نہ ہو، سوال بھی نہ ہو. اشراف کہتے ہیں دل میں سوال آئے کہ یار یہ گاؤں والے شاید چائے پلائیں گے، گاؤں والے شاید روٹی کھلا، نہیں، یہ بھی، اور زبان سے بھی نہیں. اپنا آٹا دال توا پراٹھ چنے گڑ برتن کتاب سب ساتھ ہو، سب بولو. وہ جاتے ہی اپنا کھانا پکائیں گے، جاتے ہی بولو. ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جماعت نے اپنا کھانا پکا لیا آدھا کام ہو گیا. آدھا کام بولو ہو گیا. ہاں، تو کہ وہ آدھا کام کر لو گے، کیا کرو گے؟ ہاں بس، باقی آدھا کام جو ہے وہ آسان ہے. کھانا پکانے سے گاؤں والوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ جماعت والے بھائی ہم کو لینے کے لیے آئے ہیں، روٹی کھانے نہیں آئے. جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی لڑکیاں ہم کو نہیں چاہیے، آپ کے پیسے ہم کو نہیں چاہیے، آپ کی کرسی ہم کو نہیں چاہیے، اس میں رکھا ہی کیا ہے، ہمیں آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے، ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو پھر وہ صحابہ بن گئے. کیا بن گئے؟ زور سے بولو، صحابہ بن گئے. اگر ہمارے نبی لڑکیاں لے لیتے، پیسے لے لیتے، کرسی لے لیتے تو وہ صحابہ بنتے؟ تو ہم بھی جا کے گاؤں والوں کی روٹی کھا لیں، ناشتہ کر لیں، تو گاؤں والے نقد جماعت دیں گے؟ بولو، نہیں دیں گے کہ جاؤ، بلکہ زیادہ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے کہ بھائی تم کب تک ٹھہرو گے، ہم نے روٹی کھلا دی آپ کو، اب دوسرے گاؤں میں جاؤ. وہ گاؤں والے جماعت میں نہیں نکلیں گے، ہمیں پورے گاؤں کو جماعت میں نکالنا ہے. کہو انشاءاللہ، اس کی نیت کر لو. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نکالنا ہے، جہنم سے جنت میں لے جانا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے. گاؤں میں چاہے ایک دن لگ جائے، دو دن لگ جائے، تین دن لگ، کوئی حرج نہیں. اگر آپ ہم اپنا کھانا پکاتے رہیں گے نا، تو گاؤں والے اداس بھی نہیں ہوں گے، اور اگر اپنا کھانا نہیں پکایا تو گاؤں والے ایک دو ٹائم کی روٹی کھلا کے پھر کہیں کہ بھائی اب دوسرے گاؤں میں جاؤ. تو پھر وہاں نہ مسجد وار جماعت بنے گی، نہ نقد جماعت نکلے گی، نہ کچھ ہوگا. اس کے لیے یہ نہیں کہ بھائی اس گاؤں میں صرف 24 گھنٹے ٹھہرنا ہے، نہیں، دیکھو کام کو، دیکھو ایک دن، دو دن، تین دن، مسجد وار جماعت بنانا ہے نا بھائی، نقد جماعت نکالنا. یہ اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو یہ دین کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ پورا دین نہیں ہے، یہ 6 نمبر جو ہے، یہ بولو، نقد جماعت نکالنا پورا دین نہیں ہے، کھانا پکانا پورا دن نہیں ہے، کلمہ پورا دن نہیں ہے، نماز پورا دن نہیں ہے، علم اور ذکر یہ پورا دن نہیں ہے، اخلاق اکرام یہ پورا دن نہیں ہے، اخلاص یہ پورا دن نہیں ہے، چلا تین چلا یہ بولو پورا دن نہیں ہے. یہ چلا دو چلا تین چلا جو ہے نا، یہ تو سیکھنے کے لیے ہے، یہ تو بولو. ہاں، جیسے ایک آدمی کو گاؤں میں دوا خانہ کھولنا ہے، نے ارادہ کیا بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، دوا خانہ کھولنا ہے، تو دوا خانہ کھولنے سے پہلے اسے ڈاکٹر بننا پڑے گا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بھائی بہن کو چھوڑنا پڑے گا. کتنے چلے بولو کہ بھائی ڈاکٹر کتنے چلے میں بنتا ہے؟ ایک چلا، دو چلا، تین چلا، سولہ سال. کتنے؟ سولہ سال سیکھنے. بھائی کیا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور پیسے کتنے؟ ایک ہزار، دو ہزار نہیں، پانچ سو نہیں، لاکھوں روپے. اور سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کلکتہ جائیں گے، مدراس جائیں گے، ممبئی جائیں گے، لندن جائیں گے، امریکہ جائیں گے. بھائی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر سیکھ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، حالانکہ دوا خانہ ابھی نہیں کھولا، ابھی تو سیکھ رہے ہیں. ابھی تو بولو اب سولہ سال میں وہ ڈاکٹر بن گئے. کیا بن گئے بولو؟ تو اب یہ نہیں کہتے میری چھٹی ہو گئی. نہیں بھائی، دوا خانہ تو اب کھولنا ہے، یہ تو سیکھنے میں لگا ہے. یہ تو بولو. اچھا وہ سیکھ رہا تھا لندن میں، کلکتہ میں، لیکن دوا خانہ آگے کھولے گا اکولا میں، کیونکہ اکولا کا ہے وہ. دوا خانہ کہاں کھولے گا؟ اپنے گاؤں میں. تو ایسے ہی یہ مبارک کام سیکھنے کے لیے ہم کو جانا ہے. کہو انشاءاللہ سیکھے، اور واپسی میں آ کر یہ کام اپنے گھر میں کرنا ہے، گاؤں میں کرنا ہے، محلے میں کرنا ہے. اب ڈاکٹر جتنا اچھا سیکھ کر آئے گا، اب اس کی نیت کیا تھی؟ مجھے خدمت کرنی ہے. مجھے بولو. اب وہ بیچارہ جو ہے یتیموں کو، مسکینوں کو مفت دوا دے رہا ہے، کوئی دو بجے ڈھائی بجے رات کو بلائے تو خوشی خوشی جاتا ہے. تو پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں خبر ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ میں شفا بھی دیتے ہیں. وہ کوئی الٹی دوا بھی دے دے تو اللہ سیدھی کر دیتے ہیں. اللہ اس کو بولو، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں میرے والا ہے، یہ میرے لیے کر رہا ہے، یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے. جیسے کوئی نوکر اپنے سیٹھ سے کہے کہ سیٹھ صاحب میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ راضی رہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بولو، زور سے بولو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے چاہیے نہ روٹی چاہیے. اور یہ بھی نہیں چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے، چوبیس گھنٹے میں تیار ہوں. اور میری تنخواہ یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں. آپ بولو، آپ راضی رہیں بس، اور مجھ کو تو بتاؤ. وہ سیٹ کیا نہیں دے گا اسے؟ اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلائے گا، اس کی شادی کرائے گا، اس کا مکان بنوا دے گا. کہ بھائی یہ ایسا نوکر تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہم نے. تو ہماری نیت یہ ہو کہ بس اللہ راضی رہے. یا اللہ تو بولو راضی ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے بولو تو راضی ہو جا، اور یہ پورے گاؤں والوں سے تو راضی ہو جا، اور میرے امیر سے بھی تو راضی ہو جا، اور میری جماعت والے سے بھی تو بولو، اور یہ سب گاؤں والے یا اللہ اس سے بھی راضی ہو جا، اس کو تیرے راستے میں نکال دے، اس کو تیرے راستے میں. میری بیوی سے بھی یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، میری ماں سے بھی آپ راضی ہو جائیے، میرے بھائی سے بھی آپ راضی ہو جائیے، اور سب کو یا اللہ اس کام میں لگا دو. یہ ہے بس. تو جب اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے، کس کے لیے؟ تو ہم الٹی الٹی کریں گے تو وہ بھی اللہ سیدھی کر دیں گے. ہاں اور اگر اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ تو روٹی کھانے نکلا ہے، یہ گھومنے پھرنے نکلا ہے بھائی، یہ تو اپنے کوئی اور نیت سے نکلا ہے، چلو بھائی مقدمے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تجارت ہے نا، تو پھر اللہ بھی اچھا. ایک صاحب آئے کہ منشی جی ہمارا چلا لکھ لو، لیکن ہم کو میوات بھیجنا. کہاں بھیجنا؟ زور سے بولو. تو منشی جی نے کہا بھائی میوات کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا منشی جی ہم نے سنا ہے کہ وہاں لوگ کھیر زیادہ کھلاتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں؟ اس لیے اگر آپ ہم کو میوات بھیجو گے تو پیسے بھی بچ جائیں گے، اور کھیر بھی کھائیں گے. اب بتاؤ جو آدمی کھیر کھانے نکلے اس کو اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اسے کھیر بھی نہیں دیں گے. اللہ اسے بولو کھیر بھی نہیں دیں گے. ہاں غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے, ان کی تو یہ جنت ہے, ان کے لیے تو جہنم تیار ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں لیکن مومن کی یہ جنت نہیں ہے, جیل خانہ ہے. اور بھائی ہر ایک کی کھیر الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی کھیر بولو. ہم سب کھیر والے ہیں, خدا کرے ہماری کھیر کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ بولو, اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے, قیامت تک کے آنے والے انسان جہنم سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں. پورا دین اور پورے دین کی محنت قیامت تک زندہ ہو جائے. یہ نیت کرو ہمیں, اس سے اللہ راضی ہو. بولو پورا دین زندہ ہو جائے, بولو زور سے بولو, پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اور کب تک؟ قیامت. چلے تک نہیں, تین چلے تک نہیں, قیامت. اچھا یہ بھی ادھوری نیت ہے. نیت کیا ہو کہ پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے, صرف دین نہیں بلکہ ہاں کہاں زندہ ہو جائے, پورے عالم میں. کب تک؟ قیامت. اس کے لیے میں یہ بیان سن رہا ہوں, اس کے لیے میں گشت کر رہا ہوں, اس کے لیے میں تعلیم میں بیٹھا ہوں, اس کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں, اس کے لیے میں تشکیل کر رہا ہوں, ہے بھائی, اس کے لیے میں امیر کی مان رہا ہوں. چاہے ہم گش کریں کسی گلی میں دنیا کی, نیت یہ ہو. ہے نا بھائی؟ ہاں جیسے ہمارے نبی نے محنت کی مینا میں, کہاں محنت کی زور سے بولو, غیر مسلم کو رہبر بنا کے گش کیے ہیں. غیر مسلم کو رہبر بنا کے بولو, ایک سال, دو سال, تیسرے سال میں مدینے کے چھ آدمی ملے. تو محنت کر رہے ہیں مینا میں, دین پھیل رہا ہے مدینے میں, پھر محنت کی مدینے میں, دین پھیل گیا ساری دنیا. کیونکہ مدینے والوں نے نصرت کی, مکے والوں نے ہجرت کی, مدینے والوں نے نصرت بھی کی ہجرت بھی کی, جماعت کو جماعت دی. تو اللہ نے جب مدینہ منورہ کا ایک ایک گھر مال سے خالی ہو گیا تو اللہ نے خوش ہو کر دین کو پھیلا دیا. یہ ہے, اللہ تعالی قبول فرمائے. اب دیکھو ہمارے گاؤں میں سب لوگ نمازی بن گئے ہیں, ایک بھی بے نمازی, لیکن ہم نے محنت چھوڑ دی کہ بھائی اب تو سب نمازی بن گئے, اب گش مت کرو. تو تھوڑے دنوں کے بعد ہم خود بے نمازی ہو جائیں گے. تھوڑے دنوں کے بعد بولو, یہ جو ہم جماعت میں نکلے ہیں نا, اپنے لیے نکلے ہیں. کس کے لیے بولو؟ ہاں اپنے اصلاح کی نیت. وہ جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا, اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتے. اللہ اس کی اصلاح بولو نہیں کرتے. ہاں تو یہ جو جماعت میں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں دیندار بن جاؤں, میرے اندر دین آ جائے, مجھے دین کی محنت کرنا آ جائے. اس نیت سے دوسروں میں محنت کرنا, اس نیت سے بولو. ہاں اور دوسروں کی اصلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے, دوسروں کی اصلاح کا بولو, اور اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہے. تو ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے, اپنی اصلاح بھی نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں تو اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے. کہو انشاءاللہ کہ میرے اندر دین آ جائے, مجھے دین کی محنت کرنا آ جائے, میرا کلمہ صحیح ہو جائے, میرے دل کا رخ صحیح ہو جائے, میری نماز صحیح ہو جائے, میرا علم اور ذکر صحیح ہو جائے, مجھے اخلاق میرے صحیح ہو جائے, اکرام صحیح ہو جائے. وہ جو آدمی اپنے لیے, بھائی ادھر دیکھتے رہو, میں لا یعنی سے پرہیز ہے نا, تو لا یعنی دیکھنا بھی نہیں. ہو انشاءاللہ جو آدمی بیان کرتا ہو اسے دیکھتے رہے, نیچے بھی نہ دیکھے. نیچے دیکھنے سے نیند آ جائے گی, سمجھے؟ اور کوئی گاڑی جا رہی ہو کوئی آدمی جا رہا ہو تو ادھر ادھر بھی نہ دیکھے, کیونکہ آدمی کی نگاہ جہاں جاتی ہے نا ادھر اس کا دھیان بھی چلا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نماز میں بھی سجدے کی جگہ دیکھتے رہیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہے نا, ہاں اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اللہ بولو. ہاں اور جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا اس کی اصلاح نہیں ہوتی, کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اپنی اصلاح میں پھر رہا ہے یا دوسروں کی اصلاح میں پھر رہا ہے. حضرت جی اس کی ایک مثال دیتے تھے, یہ لومڑی ہے نا, لومڑی اس کو آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ لومڑی گجراتی میں سیال کہتے ہیں اس کو, سیال ہے نا, اردو میں لومڑی کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں ہے مہاراشٹر میں کیا کہتے ہیں اس کو. تو وہ لومڑی دبلی پتلی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کئی کتے دوڑتے ہیں موٹے تازے شکاری, وہ ہاتھ نہیں آتی, وہ اتنی بھاگتی ہے کہ وہ کتوں کے ہاتھ. تو کسی نے لومڑی سے پوچھا کہ بھائی تو اتنی دبلی پتلی ہے ظاہر میں اور یہ موٹے تازے کتے ہیں تیرے پیچھے دوڑ رہے ہیں, تو ہاتھ نہیں آ رہی ہے, کیا بات ہے, اتنی طاقت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنی جان بچانی ہے, مجھے تو بولو, اور یہ شکاری کتے جو ہے وہ تو دوسروں کے لیے دوڑتے ہیں, یہ تو اپنی روٹی کے لیے دوڑتے ہیں, اس کو بھگایا جا رہا ہے, اور مجھے تو اپنی جان بچانی ہے. یہ تو جو آدمی اپنے دین بچانے کے لیے بھاگے گا انشاءاللہ دنیا کا کوئی کتا اسے پکڑ نہیں سکتا, کہ بھائی مجھے تو اپنا دین بچانا ہے, مجھے اپنی نماز بچانی ہے, مجھے اپنا اخلاص بچانا ہے, مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی. ہاں تو چاہے ساری دنیا کے کتے پیچھے دوڑیں گے, مال والے, کرسی والے, لڑکیوں والے, عہدے والے, انشاءاللہ یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا کہ بھائی میں اس کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوں, میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آئے, صحابہ بولو کسی کے ہاتھ, مولانا الیاس صاحب کسی کے ہاتھ نہیں آئے. ورنہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, گاؤں والوں کی روٹی کھا کے گاؤں والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جماعت میں نہیں لے جاتے, سمجھے بھائی. بہت سے لوگ کھلا پلا کے کہ بھائی یہ میری تشکیل نہ کرے, یہ میرے بولو, ہاں خوب اچھا کھلائیں گے پلائیں گے, کوئی ہدیہ بھی دے دیں گے, اور وہ کہے گا ہی نہیں کہ تم جماعت میں نکلو, اور اگر کہے گا بھی تو کہ بھائی مجھے عذر ہے کہ اچھی بات آپ مت جاؤ, وہ ڈھیلا ہو گیا. تو ہمیں بھائی اپنی اصلاح کہ میرے اندر دین آ جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, دین کی محنت میں یہ ہے, اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں, ابھی ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے دل کا رخ صحیح نہیں ہے, ہمارے دل کا رخ بولو, اس کو صحیح کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہم نے زندگی گزاری, اب زندگی بنانا ہے. زندگی گزارنا نہیں ہے, تو کتے بھی گزار رہے ہیں, بلی بھی گزار رہی ہے, یہودی بھی گزار رہے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کو بولو بنانا, چلے کو بنانا ہے. اور سیکھ کے آ کے نہیں پھر اپنا, تو جو ڈاکٹر آئے سیکھ کر اور وہ اللہ کے لیے دوائی دیتا ہے, خدمت کرتا ہے, تو اللہ اس کے ہاتھ میں بولو شفا میں, اب پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھے, اطراف کے دیہاتوں میں بھی مشہور ہو گیا ہے, اب اس کا دواخانہ خوب چل رہا ہے. یہ اور اگر اس نے آتے ہی کسی کو مار دیا تو بولو, رات کو کوئی بلانے گیا تو گالیاں دے رہا ہے, اور فیس بھی بہت زیادہ ہے, اور تو اس کے ہاتھ میں پھر شفا بھی نہیں ہوتی, دواخانہ بند, وہ جیل میں جائے گا. تو ہمیں یہ مبارک کام دین کی محنت جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جانا ہے, کہو انشاءاللہ. ہاں نقد جماعت کیسے نکالیں، پورے گاؤں کو نقد کیسے نکالیں، پورے گاؤں میں جوڑ کیسے پیدا ہو، پورا گاؤں کلمے والا کیسے بن جائے، پورے گاؤں میں سب نمازی کیسے بن جائیں، میری بیوی میرے بچے اس میں دین کیسے. اب جتنا اچھا ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے وہ ہمارے گھر میں جائے گا. بولو وہ ہمارے، اور جو ہمارے گھر میں جائے گا وہ محلے میں جائے گا، اور جو محلے میں جائے گا وہ دوسرے محلے میں جائے گا، اور جو دوسرے محلے میں جائے گا وہ پورے گاؤں میں جائے گا، وہ پنچ کوسر میں بھی جائے گا، وہ پوری دنیا میں پھیلے گا. خوشبو والا آدمی جہاں بھی جاتا ہے تو کیا پھیلتی ہے؟ بولو خوشبو پھیلتی ہے، چاہے وہ کتنا چھپائے، چاہے وہ بولو چھپے گی نہیں. وہ بدبو والا آدمی جہاں بھی جائے تو بدبو پھیلتی، چاہے کتنی چھپائے. تو ہم دیندار بن کے پھریں گے، دین کی محنت کرنے والے بن کے پھریں گے، ہدایت والے پھریں گے، تو پوری دنیا میں ہدایت زندہ ہوگی. اور اگر خود ہمیں اللہ نہیں ملا، ہم خود ہی دین سیکھ کے نہیں آئے بھائی، اور دین کی محنت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم جہاں بھی جائیں گے بے دینی پھیلے گی. ہماری عورت میں بھی دین نہیں آئے گا، گھر میں بھی دین نہیں آئے گا. تو پورے دین کی محنت زندہ ہو جائے، بولو پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، کب تک؟ قیامت. اس نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے یہ کام کر، چاہے ہم گش کریں کہیں بھی. مولانا الیاس نے محنت کی میوات میں، محنت کی بولو، اور تبلیغ آ گئی اکولا میں اور پوری دنیا میں. رسول اللہ نے محنت کی مینا میں، دین پھیل گیا مدینے میں، محنت کی مدینے میں اور دین پھیل گیا. بولو کہ بھائی انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ نہیں آئے، دین آ گیا. امریکہ اور یورپ میں حضور تشریف لے گئے لیکن دین چلا، نیت تھی. مولانا الیاس صاحب اکولا میں نہیں آئے لیکن تبلیغ آ گئی، انہوں نے حضور کے طریقے پر محنت کی. یہ اور جب دین کی ہوائیں چلتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بولو روک نہیں سکتی. جیسے ٹھنڈک برف گرتی ہے کشمیر میں اور ٹھنڈک پہنچتی ہے اکولا میں، دلی میں، کوئی روک نہیں سکتا. کوئی بولو اور گرمی پڑتی ہے دلی میں اور برف پگھلتی ہے کشمیر میں، گرمی کا اثر وہاں پہنچتا ہے. ایسے ہم دین کی محنت کریں گے دنیا کے کسی گلی میں، کسی گاؤں میں، لیکن اللہ اس کے اثرات پہنچائیں گے، بولو ساری دنیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی مکے میں، ہے نا بھائی، وہ اثرات پہنچ گئے ساری دنیا میں. کہا بھائی آواز دو، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ بھائی تم دو تو صحیح، پہنچانے والے ہمیں. آواز پہنچ گئی. جب ہمارے نبی نے دین کی محنت شروع کی تو ایک بھی دیندار نہیں تھا، اور آج کتنے ہیں؟ 1 ارب اور 30 کروڑ. کتنے بولو؟ اگر یہ سب دین کی محنت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ سب کو جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے. سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اور اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ سب کو لے کے آؤ تم جنت. سب کو بولو لے کر آؤ جنت. جیسے جماعت میں ہدایت دی جاتی ہے کہ تم سب گاؤں والوں کو لے کر آؤ، نقد جماعتیں نکالو. اب یہ 6 نمبر ہے، پورا دین نہیں ہے. پورا دین کیا ہے؟ بولو ایمانیات. زور سے بولو، یعنی دل میں غیر اللہ نہ ہو. یہ ہے دین کی بنیادی چیز. کیا ہے؟ دل میں غیر اللہ نہ ہو، دل میں اللہ ہو. دل اللہ کا گھر ہے. دل کس کا گھر ہے؟ جیسے مسجد میں ناپاک آدمی نہیں آ سکتا، ویسے ناپاک دل میں اللہ. ابھی ہمارے دل ناپاک ہے، ہم جا رہے ہیں اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے. اس میں سے غیر اللہ نکل جائے اور اللہ آ جائے، ہے نا. ہاں، جیسے ایک آدمی مٹھائی لینے جاتا ہے تو مٹھائی کی دکان پہ جائے گا، پیسے دے گا، نکالے گا جیب سے، مٹھائی لے کے آئے گا، اور اگر پیسے نہ نکالے تو कि भाई मिठाई वाले मैं पैसे नहीं निकालता तो मुझे मिठाई दे दे, तू देगा वो? ऐसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं अल्लाह को लेने और गैरुल्लाह को ना निकाले तो फिर अल्लाह कैसे मिलेंगे? तो चार महीने तक न गैरुल्लाह को बोलें, न देखें, न सुने, भाई कलमा बोलें, ईमान बोलें, ईमान को देखें, ईमान को मांगें रो रोकर। जैसे एक आदमी पानी में डूब रहा है, उसे बचाना है तो दो काम करने पड़ेंगे फौरन, एक तो उसको पानी में से निकालो, दूसरा पानी उसके अंदर से भी निकालो वरना बाहर आकर भी मर जाएगा, और तीसरा उसे तैरना सिखा दो ताकि दोबारा ना डूब जाए। तो एक तो है अकोला में से निकलना है भाई, दुकान से निकलना, घर से निकलना, और एक है उसको अंदर से भी निकालना। आज हम सब डूब रहे हैं, माल में डूब रहे हैं, कोई दुकान में डूबा हुआ है, कोई खेत में डूबा हुआ है, कोई मुलाजिमत में डूबा हुआ है। तो एक तो है इससे निकलना, तो एक काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहो, बड़ी है, बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक काम तो हो गया, गोया हम पानी से बाहर आ गए, अब दूसरा काम क्या करना है? पानी को अंदर से भी निकालना है, दुकान को अंदर से निकालना है, खेत को अंदर से निकालना है, गैरुल्लाह को अंदर से निकालना है। और ये निकलेगा कैसे कि गैरुल्लाह को न बोले, अल्लाह को बोले, कलमा बोले, नमाज बोले, क्योंकि वो 40 साल से अंदर गया है, बोलने के जरिए, देखने के जरिए, सुनने के जरिए अंदर गया है ना, तो सुनने के जरिए उसे निकालना भी है, जुबान के जरिए उसे निकालना भी है, समझे? हाँ। पानी में तो जाना ही है दोबारा, तो भाई अब तैरना सीख लो वरना पता नहीं दोबारा कोई निकाले ना निकाले, क्योंकि हमें रहना पानी में है, क्योंकि भाई कश्ती कहाँ चलती है? जोर से बोलो, खुश्की में चलेगी, लेकिन शर्त क्या है? पानी नीचे रहे कश्ती, और अगर पानी ऊपर आ गया तो नीचे। तो ऐसे हम चलेंगे कारोबार में, तिजारत में, मुलाजिमत में, हाँ चलना इसी में है, लेकिन तिजारत नीचे रहे, कलमा ऊपर रहे, दीन ऊपर रहे, दीन की मेहनत ऊपर रहे। अगर दुकान ऊपर आ गई तो कलमा नीचे, नमाज नीचे, गश्त नीचे, तीन चिल्ले नीचे गए, अब नहीं जाएगा। हाँ। तो हमें रहना है कारोबार में, तिजारत में, मुलाजिमत में, लेकिन शर्त क्या है कि ये चीजें नीचे रहे, दीन की मेहनत बोलो ऊपर रहे। तो फिर इंशाल्लाह हम हर साल 4 महीने देंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, दोबारा आके डूबेंगे नहीं, दोबारा आके बोलो। हाँ। बहुत से लोग 4 महीने आके फिर डूब गए, क्योंकि वो तैरना सीख के नहीं आए, अल्लाह को लेकर नहीं आए, गैरुल्लाह में से निकले लेकिन गैरुल्लाह को निकाल के नहीं आए, हैं? अब आके डूब गए, लाखों आदमी हमारे डूबे, दोबारा डूब गए, वो तैरना सीख के नहीं आए। तो क्यों भाई, आप भी आकर डूब जाओगे या तैरना सीख कर आओगे? हाँ देखो, पानी में डूबने वाला तो शहीद होता है, लेकिन माल में डूबने वाला ईमान से हाथ धो बैठता है। जो लोग माल में डूब जाते हैं वो कलमा भी नहीं पढ़ सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो पानी में से निकलना, पानी को अपने अंदर से निकालना, और फिर बोलो। हाँ, जो आदमी तैरना सीख गया ना, अब बेफिक्र हो जाओ, अब चाहे लोग उसको समंदर में भी डालेंगे तो तैरने वाला आदमी समंदर में जाता है, समंदर अपने अंदर नहीं जाने देता, वो मोती निकाल के लाता है। तो कलमे वाला आदमी, अल्लाह वाला आदमी दुकान में जाएगा, दुकान अपने अंदर नहीं जाने देगा। 1 करोड़ दुकान में वो जाएगा, लेकिन वो तैरना सीख कर आया है ला इलाहा, कि भाई मैं दुकान वाला नहीं हूं, मैं दुकान से नहीं पलता, अल्लाह पालते हैं। मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे ये नहीं पूछेंगे तेरी कितनी दुकानें थी, मुझे तो पूछेंगे तेरा रब कौन है, तो जन्नत से कालू बला कह के आया था। تو بھول گیا تو ہم نے سارے نبیوں کو بھیجا یاد دلانے کے لیے، پھر بھی بھول کے آیا تو پھر وہ قبر میں کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، وہ تو اوپر رہ گیا، میرا رب میری دکان تھی وہ اوپر رہ گئی، میرا رب میرا کھیت تھا وہ اوپر رہ گیا، میرا رب میری ملازمت تھی وہ اوپر رہ گئی، اب وہ پکڑا جائے گا. اور جو آدمی قبر میں پکڑا گیا وہ آخرت کی تمام مندروں میں پکڑا جائے گا، اور جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی بولو اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. تو تین کام کرنے ہیں، غیر اللہ میں سے نکلنا بولو، اور غیر اللہ کو اپنے اندر سے نکالنا، اور اللہ کو لے کے آنا. یہ ہے بس. جب آپ اللہ کو لے کر آؤ گے ہے نا بھائی، تو آپ کی بیوی اللہ والی بنے گی، بچے اللہ والے بنیں گے، آپ کا گھر اللہ والا بنے گا، ذکر والا بنے گا، تعلیم والا بنے گا، پھر آپ کا محلہ اللہ والا بنے گا. یہ ہے. اور اگر ہم غیر اللہ میں سے نکلے لیکن غیر اللہ کو اپنے اندر سے نہیں نکالا تو پھر غیر اللہ کو لے کے آ گئے تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. ایک آدمی کو آپ نے پانی میں سے نکالا، اب پانی اس کے اندر سے نکالنے کے بجائے آپ اور اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں تو بہت جلدی مر جائے گا. تو ہم غیر اللہ میں سے نکلے اور غیر اللہ کو ہی بول رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو سن رہے ہیں، تو اب بتاؤ پھر وہ نکلے گا کہ وہ تو اور اندر جا رہا ہے. اس لیے چار مہینے تک ہمیں نہ غیر اللہ کو بولنا، نہ دیکھنا، نہ سننا، کہو انشاءاللہ نہیں بولنا. اگر غیر اللہ کا لفظ نکل بھی جائے تو توبہ کرے، اور نکلے گا ضرور، کیونکہ بھائی برتن میں سے تو وہی نکلتا ہے نا جو برتن میں بھرا ہو. آپ چائے بھر دو تو کیا نکلے گی بولو، پانی بھر دو تو ہمارے اندر تو غیر اللہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہی نکلے گا. تو اگر نکل جائے تو توبہ کریں. مثلا ہم یہ کہیں بھائی میں 1000 روپے کا چلے کا دیا تھا، 1000 روپے پورے ہو گئے، چلا ختم ہو گیا، تو توبہ کریں، توبہ توبہ لا الہ الا اللہ، بھائی یا اللہ چلہ تو آپ نے پورا کرایا اور میں نے کہا 1000 روپے نے پورا کرایا، توبہ توبہ توبہ، یا اللہ میں کان پکڑتا ہوں اب نہیں بولوں گا میں، بھائی میں نے یہ گولی کھائی تو اچھا ہو گیا، تو بھی یہ گولی کھا لے تو اچھا ہو جائے گا، تو توبہ کریں، توبہ توبہ یا اللہ اچھا تو آپ نے کیا اور میں نے کہا گولی نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ، یا اللہ اب میں نہیں بولوں گا ایسے. ہمارے نبی ایک ایک مجلس میں 100 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی کی زبان سے کوئی غیر اللہ نہیں نکلتا تھا. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، بیوی کو میں پال رہا ہوں، بچے کو میں پالتا ہوں، دکان میں کر رہا ہوں، چلہ میں دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی، چلہ کون پورا کرائے گا اور تین چلے کون پورا کرائے گا؟ اللہ پورا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسے. ایسا نہیں، سمجھے بھائی. دین کا جو کام ہے نا اس میں پیسے نہیں لگتے، پیسے تو اپنے کھانے پینے میں لگتے ہیں. کیوں بھائی، گش کرنے کے کتنے پیسے ہیں بولو، کتنے روپے میں گش ہوتا ہے؟ زور سے بولو. اچھا تعلیم کتنے روپے میں ہوتی ہے؟ ایک پیسے میں بھی نہیں. نماز کتنے روپے میں ہوتی ہے بولو بھائی؟ خدمت کتنے روپے میں ہوتی ہے؟ ایک پیسے میں بھی نہیں. اچھا دین کی محنت میں رونا ہے، رونے کتنے پیسے میں ہوتا ہے؟ ہر ایک لوگوں سے ملنا بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے؟ جہاں بیٹھے وہاں اللہ کی بات کرنا اس میں کتنے پیسے چاہیے؟ زور سے بولو، ایک پیسہ بھی. تو ہمارا دین تو ایسا ہے، پیسے تو ہم کسی کو جلیبی کھانی ہے، انڈے کھانے ہیں، پراٹھے کھانے ہیں، اس میں پیسے چاہیے. اب دیکھو یہ بازار لگا ہے نا، تو وہ بازار میں پیسے چاہیے. اور جو آدمی بازار میں ہی نہ جائے، جو آدمی بولو اور پیدل چلے، چٹنی روٹی کھا لے، جو سستے میں سستا پھل ہو اسے خرید کے کھا لے، تو آدمی ایک سال لگا سکتا ہے. آدمی بولو ہمارے نبی کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور دین کا کام ہو گیا. مولانا الیاس کے بچے بھوکے رہتے تھے اور دین کا کام ہو گیا, کیونکہ دین کے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے دین کا کام, سائیکل چلانے سے بھی بولو. کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا اگر کھڑے کھڑے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھنا چاہیے نا, بیٹھ کے پڑھنے میں کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا بھائی اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھو, کتنے پیسے چاہیے؟ اچھا لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے تو بھائی اشارے سے پڑھو, کتنا آسان ہے. کتنا آسان ہے. یہ پیسے چاہیے شہوات میں, فضول خرچی میں, ہمیں انڈے کھانے میں, پراٹھے کھانے میں, جلیبی کھانے میں, اونچی سواریوں میں سفر کرنے میں, اس میں پیسے چاہیے. ابھی اگر آپ نہ کرو تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. سادہ زندگی کہو انشاءاللہ. ہاں سادہ کھانا, اپنا کھانا خود پکائیں, سادہ کھانا. اگر شیطان گھر یاد دلائے نا کھاتے وقت تو اس کو حضور کے گھر میں لے جائیں کہ یہاں دو مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور تجھے یہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہے. اور اگر ہوٹل یاد دلائے تو اسے جنت میں لے جائیں کہ بھائی ذرا کھا لے ابھی, اب جنت میں پھر مزے مزے ہیں. تو دین کا پہلا شعبہ ہے ایمانیات. کیا ہے بولو؟ یعنی دل میں غیر اللہ نہ ہو. کہو انشاءاللہ. کیوں بھائی نکال کے آؤ گے؟ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں, غیر اللہ کو نکالنے جا رہے ہیں یا غیر اللہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ او بھائی کہاں جا رہے ہیں. جو آدمی امیر کے پوچھے بغیر کام کرے گا نا اسے دین نہیں آئے گا. امیر کو پوچھے بغیر پانی پینے بھی نہ جائیں. کہو انشاءاللہ. پانی پینے بھی. تو دین کا ایک شعبہ ہے ایمانیات, دوسرا شعبہ ہے عبادات, دوسرا شعبہ کیا ہے, تیسرا شعبہ ہے معاملات. تیسرا شعبہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر کسی کا ایک پیسہ بھی نہ رہے, ہمارے اوپر کسی کا ایک پیسہ بھی. ایک صحابی کہتے ہیں اگر تمہیں کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کے معاملات کو دیکھو, اس کی عبادت کو مت دیکھو, کتنا حج کر رہا ہے, کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے, کتنی نفلیں پڑھ رہا ہے, کتنی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے, یہ نہ دیکھیں. یہ دیکھیں اس نے کسی کی بھینس تو نہیں دبائی, کسی کا بیل تو نہیں دبایا, بہن کا حصہ تو نہیں کھا گیا, مسجد مدرسے کا مال تو نہیں کھا گیا, یہ دیکھنا. اور تین پیسے اگر ہم نے کسی کے کھا لیے اور قیامت میں اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ میرے تین پیسے, تین نئے پیسے جو پہلے نئے پیسے ہوتے تھے نا, تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. تین پیسوں میں کتنی؟ 700 مقبول نمازیں. اور آدمی کیسے معاملات والا ہے, کیسے اخلاق والا ہے, سفر میں پتہ چلتا ہے نا. اب آپ میرا بیان سن رہے ہیں واہ واہ واہ واہ, لیکن میرے ساتھ آپ سفر کرو تو پتہ چلے گا میں کیسا ہوں. ہاں سمجھے بھائی. ایک آدمی کی بہت تعریف کرنے لگے حضرت عمر کے سامنے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی آپ کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے پیسے وغیرہ؟ کہ نہ. کہ اچھا آپ نے ان کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کہ نہ. کہ پھر ویسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. سفر میں پتہ چلتا ہے کون خدمت کرنے والا ہے, کون بعد میں کھانے والا ہے, کون پہلے کھانے والا ہے, کون زیادہ کھانے والا ہے, کون سونے والا زیادہ ہے نا, یہ سفر میں پتہ چلتا ہے. اب سفر میں ہے صحابہ وہ پانی کا گلاس آیا اور مرنے کے قریب ہے اور بھائی نے کہا پانی لو, کہ ہاں. اتنے میں پڑوس میں سے آواز آئی آ, تو بھائی ادھر جاؤ. وہ بھائی بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے تم پی لو. وہاں جب ان کو پلانے گئے تو پڑوس میں سے آواز آئی آہ, یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے مجھے پانی چاہیے, بولنا بھی نہیں, آہ کہ بھائی ادھر اشارہ کر دیا ادھر جاؤ. جب ان کو پلانے گئے تو انتقال ہو گیا پانی پینے سے پہلے, جب دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور جب اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی چلے گئے. یہ ہے اخلاق کہ میں نہیں, میرا بھائی پہلے مرتے وقت سکرات کی حالت میں پانی کون پیے بولو میرا بھائی, اور وہ پلانے والا بھی ایسا کہ یہ نہیں کہ پہلے آپ پی لو, پہلے خیش بادہ درویش, پہلے اپنے کو پلاؤ بھائی, نہیں, یہ دونوں کے اخلاق دیکھو. تو یہ سفر میں پیش آئے گا, یہ سفر میں بولو خدمت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھے, ہے نا بھائی, ہاں پکانے میں, برتن دھونے میں, اٹھانے میں اپنے آپ کو بولو, اور کھانے میں پیچھے رہے, کھانے میں بولو. بعض لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ کھانے میں آگے رہتے ہیں اور کھلانے میں پیچھے رہتے ہیں. تو معاملات ہے, اللہ ہمیں ہمارے معاملات کو, ہاں کسی کا ایک پیسہ ہمارے اوپر نہ رہے, کہو انشاءاللہ. کوئی بہن یہ نہ کہے میرا بھائی میرا حصہ کھا گیا, اور بھائی اگر کھا لیے ہوں تو توبہ کریں, استغفار کریں اور اس سے معافی مانگیں. مثلا میں نے آپ کے 500 روپے لے لیے ہیں بھائی, اب میں جماعت میں نکلا, اللہ کا خوف آیا, اب میرے پاس 100 روپے ہیں, کتنے, اب میں ان کو دوں کہ بھائی یہ 100 روپے ابھی لے لو, انشاءاللہ میں 400 روپے بہت جلدی دے دوں. پھر 50 آئے پھر دے دیے کہ اب 350 رہ گئے, پھر 50 آئے دے دیے کہ بھائی اب 300 رہ گئے, پھر 200 آئے دے دیے کہ بھائی اب 100 رہ گئے. تو آپ کہو گے 100 روپے معاف, یہ کہیں گے بولو, اچھا آپ مت دو, آپ گنہگار نہیں, یہ ایسا ہوتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ ایسا, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, اس کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ایک بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے آ رہی ہے, بکری کی سیری بولو. ایک صحابی نے ایک صحابی کو ہدیہ دیا بکری کی سیری, تو وہ کہنے لگے یار مجھ سے زیادہ میرا دوست زیادہ حقدار ہے, ان کے وہاں بھیج دی. انہوں نے کہا وہ زیادہ حقدار ہے, انہوں نے وہاں بھیج دی. تو 7 گھروں میں چکر کھا کے وہیں آ گئی جہاں سے وہ چلی. اب بتاؤ آج کوئی بکری کی سیری 7 گھروں میں چکر کھا کے واپس آ سکتی ہے؟ وہ فریج میں رکھ دیں گے اسے, کیا رکھ دیں گے, 4-5 سیری رکھیے ایک اور رکھ دیں گے. پہلے لوگ جو ہے کھانا بچتا تھا غریبوں کو دے دیتے تھے, ہے نا, اب فریج میں رکھ دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا بھی رکھ دیتے ہیں, پھر سڑا ہوا کھاتے رہتے ہیں, غریبوں کو نہیں دیتے. تبلیغ والے کھانے کے لیے بیٹھے 7, کتنے, اور بوٹی ایک ہی ہے, بوٹی بولو. اب 7 آدمی کھانے, اب ہر ایک انتظار میں ہے کہ یہ بوٹی کب آئے کہ میں کھا لوں. اب وہ بوٹی آئی اور سب نے ہاتھ مارا, ایک آدمی نے بسم اللہ کھا لیا. اب وہ 6 آدمی غصے ہوں گے, گالیاں دیں گے کہ بدماش ایک بوٹی تھی وہ بھی کھا گیا. اب بتاؤ یہ جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا بولو, اور وہ بوٹی اس کے پیٹ میں جا کے ہضم نہیں ہونے کی, کیونکہ وہ 7 آدمی کا حق کھا گیا ہے. آج جو ہمارے پیٹ میں کھانا ہے نا, بیماریاں ہو رہی ہے, وہ دوسروں کا کھا جاتے ہیں نا, یتیموں کا, مسکینوں کا, وہ ہضم نہیں ہوتا, پھر بیماریاں پیدا ہوتی. ایک آدمی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے, کیا ہے بولو. حضور نے فرمایا قے کرو, قے کیا تو بوٹی نکلی ایک ہری ہری, کہتے یہ بوٹی جو تم نے کھائی تھی نا اس میں کئی آدمیوں کو حق تھا اور نظر بھی تھی, وہ 6 آدمی دیکھ بھی رہے ہیں نا, نظر لگ جاتی ہے نا کہ یہ بوٹی کھا رہا ہے ہمارا حق کھا رہا ہے. ایک آدمی نے وہ بوٹی کے 7 ٹکڑے کیے, کتنے, زور سے بولو کہ بھائی آپ کھاؤ, بھائی آپ کھاؤ, بھائی آپ, تو وہ کہیں گے آپ کھاؤ, لو میرا حصہ بھی آپ کھاؤ. محبت, روزی بھی ملی, حلال کی ملی, جوڑ پیدا ہوا, اور برکت کی وجہ سے بیماری بھی نہیں. یہ بوٹی کا ٹکڑا جو پیٹ میں جائے گا اس سے بیماری دور ہو جاتی, پاک خون بنتا ہے. تو یہ سیکھنا ہے, کہو انشاءاللہ سیکھیں، ہے نا بھائی؟ ہاں یہ اللہ قبول فرمائے. اب انگور کھا رہے ہیں جماعت والے، کیا کھا رہے ہیں بولو؟ ہاں دس آدمی ہے، بیس انگور ہے، کتنے؟ اب ایک آدمی ایسا ہوتا ہے وہ بےچارا ایک ایک ہی کھائے گا، اور بعض آدمی ہو سکتے ہیں ایک ساتھ تین چار لیے ہاف، پھر تین چار لیے ہاف کر دیے، اب وہ سارے بولیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سب کا حق کھا، وہ انگور ہضم نہیں ہوں گے. ہاں تو ایسا کرو گے بولو؟ ہاں ایسا نہیں کر، ایک ایک کھانا ہے بھائی، چار روٹی ہے، چار آدمی ہے تو ایک ایک روٹی کھائے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی ایک آدمی دو روٹی کھا لے. ہاں سالن تھوڑا ہے تو یہ نہیں کہ ایک آدمی نے پورا منہ بھر لیا، اب وہ بےچارے دیکھتے ہی رہ گئے، نہیں تھوڑا تھوڑا. یہ چیزیں بھائی ہم سیکھ رہے ہیں، میں بھی ایسا ہی ہوں، اللہ ہم کو معاف کرے، ابھی ہمارے اندر غیر اللہ بھرا ہوا ہے، اخلاق نہیں ہے، یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کرے غیر اللہ نکل جائے، اللہ دل میں آ جائے اور یہ چیزیں دین کی سیکھ کر آئے. تو دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات، کیا ہے بولو؟ کہو انشاءاللہ کسی کا ایک پیسہ باقی نہیں رکھے. اور دین کا چوتھا شعبہ ہے معاشرت، کیا ہے بولو؟ معاشرت کے معنی رہن سہن، ماں کے ساتھ کیسے رہیں، بہن کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہیں. ہاں اب چار عورتیں سوئی ہے، وہ آنکھیں دو ہے، آنکھیں بولو، اب اس میں ایک تو ماں سوئی ہے، ایک بیٹی سوئی ہے، ایک بہن سوئی ہے اور ایک بیوی سوئی ہے، اور انہی دونوں آنکھوں سے چاروں کو دیکھنا ہے. ہاں اب سب کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو حرام ہو جائے گا. ماں کو دیکھنا ہے ماں کی نظر سے، باپ ہے بہن کو دیکھنا ہے بہن کی نظر سے، بیٹی کو دیکھنا ہے بولو، اور بیوی کو دیکھنا ہے بیوی کی نظر سے، سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہیں، جماعت میں کیسے رہیں، امیر کے ساتھ کیسے رہیں، گاؤں والوں کے ساتھ کیسے رہیں. اور حضرت جی نے اس کا خلاصہ بتایا کہ زندگی ہم ایسی گزاریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کسی کو بولو، کہو انشاءاللہ. کیوں بھائی تکلیف پہنچاؤ گے؟ کسی کو نہیں. ریل میں بیٹھے ہیں تو ریل والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، بس میں بیٹھے ہیں تو بولو، ہاں کھانا پکائیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پیدل چلیں کسی کو تکلیف، امیر کو تکلیف نہ پہنچائے. ہاں اور دین کا پانچواں شعبہ اخلاق ہے، کیا ہے بولو؟ اور اخلاق کا خلاصہ حضرت جی نے بتایا کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ سب کو راحت ملے. سب کو بولو، کہو انشاءاللہ راحت پہنچے. چلا ایسا گزاریں، تین چلے ایسے گزاریں کہ ہم سے سب کو، ہمارے امیر کو ہم سے راحت ملے، ہماری جماعت میں کوئی بوڑھا بیمار چل رہا ہے اس کو راحت ملے، دوستوں کو راحت ملے، بس میں بیٹھے ہیں تو بس والوں کو راحت ملے. آپ کی جماعت بس میں بیٹھی ہے اور تین چار عورتیں غیر مسلم بچوں کو لے کے کھڑی ہے، کیا بولو؟ تو آپ کھڑے ہو جاؤ، ان کو بٹھا دو. یہ اس کا نام تبلیغ ہے. اس کا نام بولو، تبلیغ ہے. پورے بس پہ اثر پڑے گا اس کو، بلکہ پوری دنیا پہ. وہ بس میں جتنے غیر مسلم بیٹھے ہوں گے وہ سب کے دل پہ اثر پڑے گا کہ بھائی یہ ہے مسلمان. یار ہم نے تو اپنی غیر مسلم بہنوں کو جگہ نہیں دی، مسلمانوں نے جگہ دی، اور وہ عورتیں موت تک آپ کو یاد کرے گی، وہ گھر جا کے کارگزاری سنائے گی. گھر جا کے بولو کہ بھائی ہم تو کھڑے تھے، کچھ مسلمانوں کی جماعت تھی، تبلیغی جماعت جیسے معلوم ہوتے تھے، ہے نا؟ ہاں وہ بےچارے کھڑے ہو گئے، ہم کو بٹھا دیا. اب ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو بولو ہدایت کی نیت سے. پانی ہے بس، تھوڑا سا پانی، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. بھائی یہ راستے میں لوگ گھومتے پھرتے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ گھومنے پھرنے آئے جماعت میں آئے ہے بھائی؟ دیکھو دیکھتے بھی نہیں. اچھا کب تک بولے گا ہم بچتا ہو تو ان شاء اللہ تو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے یہ پورا دین ہے. اب چھ نمبر اس کی سیڑھی ہے. اس کے لیے ہمیں محنت کیا کرنی ہے؟ بے غرض ہونا. کہو انشاءاللہ. دین کی محنت کیا ہے؟ بے غرض ہونا اور بے طلب. ادھر پانی کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے کو دیکھ. بے طلب بندوں میں جانا, بے غرض ہونا. اور بولو, کوئی غرض نہ ہو, اللہ راضی ہو جائے. اگر ہماری کوئی غرض ہے تو یہ دین کا کام نہیں ہے, دکانداری ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہم دکانداری کرنے جا رہے ہیں. وہ ذریعہ بنایا دین کو, اللہ ہم کو معاف کر. بے غرض ہونا اور کہاں جانا؟ بے طلب بندوں میں جانا کہ بھائی میرے چار مہینے ہیں اور اتنے پیسے ہیں اور میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے ایسی جماعت میں بھیجو جہاں آج تک کوئی جماعت نہیں گئی. جہاں آج تک بولو, مجھے وہاں بھیجو تاکہ میں وہاں سے اللہ کو لے کر آؤں, میں وہاں جا کے کھانا پکاؤں, روؤں. ہاں اللہ کو لے کر آؤں. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ کہیں کہ بھائی میرے اتنے پیسے ہیں, اتنا وقت ہے, جہاں آپ بھیج دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ادھر بھیجو, ادھر بھیجو, ادھر بھیجو, ادھر بھیجو. یہ نہیں, ہمارا امیر اچھا نہیں ہے, وہ اچھا نہیں ہے. نہیں, ہمارے بزرگ جیسا بھی امیر دے دے. کہو انشاءاللہ. ہے نا بھائی؟ ہاں. ہم یہ نہ کہیں ہمارا امیر اچھا نہیں ہے. شیطان نے کہا تھا آدم اچھے نہیں ہے, میں اچھا ہوں. انا خیر منہ, میں سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں اچھا ہوں. ہاں, اس میں وہ کافر ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا امیر اچھا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اچھے ہیں, یہ ہوتا ہے. ہاں, تو امیر چاہے کالا ہو, گورا ہو, بڑا ہو, کیسا بھی ہو, چاہے ایک لفظ بھی نہ جانتا ہو, لیکن ہمارے بزرگوں نے یہاں سے لکھ دیا کہ بھئی یہ تمہارے امیر صاحب ہیں. کہ اچھا بھائی امیر صاحب, چلو. اب اس میں مان نہ آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ اللہ جب ملیں گے, جب اللہ کی مانیں گے, نفس اور شیطان کے خلاف رونا آ جائے, کھانا پکانا آ جائے, ہر ایک سے بات کرنا آ جائے. ہے نا؟ یہ ہے دعوت میں, تعلیم میں, عبادت میں, خدمت میں زیادہ وقت گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اب دعوت میں ایک تو انفرادی دعوت ہے, جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بات کریں. ایک اجتماعی دعوت ہے, بیان. ایک عمومی دعوت ہے, گشت. ہے نا؟ ہاں. اور ایک خصوصی دعوت ہے, خصوصی ملاقات. خصوصی ملاقات میں جانے سے پہلے اپنے کھانے کا نظم بنا لیں. اور خصوصی ملاقات میں جائیں تو نگاہیں نیچی رکھیں, ذکر کریں. شہد لینے جائیں تو کوشش کریں کہ مکھی نہ کاٹے, شہد لے کر آئیں. اور اگر شہد نہ ملا اور مکھیوں نے کاٹ لیا تو ہے, یہ تو الٹا ہو گیا. تو ہم جس سرپنچ صاحب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی چیزیں جو ہیں ان کی مکھیاں ہیں, ان کا ٹریکٹر ہے, ان کا مکان ہے, ان کی گھوڑا ہے, ان کی گاڑی ہے, اس کو نہ دیکھیں, نیچی نگاہیں, ذکر کریں, ان کو لے کر آ جائیں. وہ کھانا پکا کے جائے. ہے نا؟ ورنہ وہ بڑا آدمی کہے گا بھائی آپ کا کھانا ہے کہ الحمدللہ کھانا تیار ہے, آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے, آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. آپ آ گئے تو پورا گاؤں آ جائے گا. آپ آ جائے بولو اور پورے گاؤں کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ تو انشاءاللہ فوراً آ جائے. اور اگر ہم نے کھانا نہیں پکایا, نیچی نگاہیں نہیں کی, تو ہم پوچھیں گے کہ سرپنچ صاحب یہ گاڑی آپ نے کتنے میں خریدی؟ ایسی گاڑی تو مجھے بھی چاہیے. یہ ٹریکٹر آپ کہاں سے لائے؟ اور یہ گھوڑا آپ نے کتنے میں خریدا؟ اور یہ بھینس آپ کا کتنا دودھ دیتی ہے؟ یہ اور وہ مکھیاں کاٹ رہی ہے ہم کو, اور شہد تو مل نہیں رہا ہے. تو پھر وہ سرپنچ صاحب بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ تبلیغ والے نہیں ہیں. یہ بولو, یہ تو گاڑی والے ہیں, ٹریکٹر والے ہیں. تو سرپنچ صاحب کہیں گے بھائی آپ کا کھانا کیا؟ سرپنچ صاحب کیا کھانا کھا لیں گے, اس میں کیا ہے؟ کہ اچھا دوپہر کا کھانا ہے کہ کھا لیں گے, اس میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پھر سرپنچ صاحب کہیں گے کہ بھائی میرے پاس فرصت تو نہیں ہے, باقی آپ کا کھانا مسجد میں آ جائے گا. تو ہم کہیں گے الحمدللہ, اللہ کی غیبی مدد آ گئی. اب کیا غیبی مدد آ گئی؟ وہ سرپنچ صاحب نے تو صاحب کہہ دیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, حالانکہ ہم تو اس کو لینے کے لیے گئے تھے. تو آپ لوگ ایسا کریں گے؟ میں کہوں انشاءاللہ نہیں کریں گے، کھانا پکا کے جائیں گے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے نا تو سالن پکا کے لے جائے، ہاں اس گاؤں میں ہی سالن پکا لے، روٹی بھی پکا لے ہو سکے تو. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، اور تعلیم میں، اب تعلیم میں کیا ہے کہ بھائی کتاب پڑھیں گے، قرآن شریف صحیح کریں گے اور چھ نمبروں کا مذاکرہ ہوگا. عبادت میں سب سے پہلے تو بھائی وقت ہی فرض ہے. آج کے ظہر کا وقت آ گیا تو آج کی ظہر، اور آج کی ظہر آپ پڑھ لی تو پھر دوسرے نمبر پر قضاء عمری ہے. قضاء آج کی مغرب کا وقت آ گیا تو آج کی مغرب پہلے نمبر پر ہے، اور مغرب کے بعد پھر ہوا بھی نہیں ہے، قضاء عمری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو میری نماز قضاء ہے نا دوسرا نمبر اس کا ہے. اور اگر قضاء عمری نہیں ہے تو پھر اشراق چاش اوابین تہجد پڑھیں، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ریل میں نماز پڑھیں، نیچے نہ اتریں. بہت سی ہماری جماعتیں نیچے اتر جاتی ہیں اور بھائی لوٹا لوٹا کہ لوٹا ہے ہی نہیں. اب لوٹا ایک ملا، پانی لینے گئے، اتنے میں ریل چل دی. اب کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، تو لوٹا ساتھ رکھیں، مسلح ساتھ رکھیں، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ٹرین میں نماز پڑھیں اذان دے کر. آپ ٹرین میں اذان دیں گے نا تو لوگ خود بخود ہٹ جائیں گے، اور یہ غیر مسلم بیچارے ہیں فوراً جگہ دے دیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور دو دو کر کے جماعت کریں، دو دو کر کے بولو. وہ قبلہ کدھر ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ ایک قطب نما ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی قبلہ کدھر ہے وہ ذرا دیکھ لیں. اور راستے میں نیت نہ باندھ لیں، ریل میں جو راستہ ہے نا، ہاں اس میں ایک دم لمبی نیت نہ باندھ لیں. وہ حقوق عامہ ہے، وہ تکلیف پہنچانا لوگوں کو، خاص کر کے جب ریل میں کھانا دینے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کھانا دینے والے ہیں، وہ کھانا لے کے کھڑے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں. بھائی جب اللہ نے چار کی دو کر دی تو ہم دو کو اتنی لمبی کیوں پڑھیں کہ وہ چار سے بھی اوپر چل جائے؟ اللہ نے تو کرم کیا، چار کی دو کر دی، ظہر کی دو، عصر کی دو، ہم وہ اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں کہ وہ چار سے بھی زیادہ وقت، وہ بھی ریل میں. ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہو انشاءاللہ. ہاں، اور جہاں تک ہو سکے ریل سے نیچے نہ اتریں. ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ریل 20 منٹ یا 25 منٹ کھڑی رہے گی، ہے نا بھائی، تو کوئی ضرورت کی وجہ سے اترنا ہو تو اتر کے فوراً گاڑی میں بیٹھ جائے. بہت سے لوگ گھومتے پھرتے ہیں پلیٹ فارم پہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، گاڑی چل دیتی ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور خدمت بھائی، سب سے پہلے خدمت اپنے نفس کی، اپنا کام آپ کریں، اپنا بستر آپ اٹھا لیں، اپنے برتن آپ دھو لیں. اگر آپ سارے برتن نہیں دھو سکتے تو جس برتن میں آپ نے کھایا ہے وہ خود دھو لو، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور اگر ہو سکے تو سب کے دھو لو. تو سب سے پہلے اپنے نفس کی خدمت، پھر اللہ توفیق دے تو اپنے امیر کی خدمت، یعنی امیر اجتماعی کام کے لیے فارغ رہے، اور اس سے بھی اگر زیادہ ہمت ہے تو پھر اس کی خدمت جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، ہماری جماعت میں چل رہا ہے. کوئی آدمی بیمار پڑے نا، بیمار کے پاس خدا ہوتا ہے، آپ اس کی اتنی خدمت کرو اللہ آپ کو بھی مل جائیں گے. اس کی خدمت کیا ہے؟ دوا خانے لے جائیں، پرہیزی کھانا کھلائیں. مثلا کھچڑی کا ہے، کبھی اس کو کھچڑی کھلاؤ تو کھچڑی پکا کے کھلائیں، کہ بھائی یہ کھلاؤ تو ہاں اس کا سر دبا دیں، جو برا ہے بیچارہ، بیمار ہے، بخار ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بیمار پڑے تو اس کی خدمت نہیں کرتے، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اور چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. ہاں، تو دو تین آدمی اور بھاگتے ہیں. بڑے حضرت جی کے زمانے میں ایک آدمی بیمار ہو کر چلے آئے تو حضرت جی ناراض ہو گئے کہ بھائی تم وہاں لیٹے لیٹے آہ کرتے رہتے، اللہ پوری دنیا میں دین پھیلا دیتے، اللہ کے راستے کی بیماری کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ دنیا کمانے جاتے ہیں 10-10 سال، بیمار پڑتے ہیں کوئی بھاگتا نہیں، یہ بس کے اچھا بھاگیں گے تو وہ بیماری گھر آ کے اچھی تھوڑی ہو جائے گی، لیکن نسبت بدل جائے گی. وہ اللہ کے راستے کی بیماری تھی، یہ گھر کی بیماری ہو گئی. ہاں، تو جو آدمی بھی بیمار پڑے کہو انشاءاللہ اس کی خدمت کریں گے اور اس کو بھگائیں گے نہیں، اور ہر گاؤں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے، کہو انشاءاللہ کھانا پکائیں گے، ہے نا بھائی، ہر گاؤں میں مسجد وار جماعت بنانے کی بولو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور نصرت سیکھ کر آئے، پھر جب واپس چار مہینے کے بعد اپنے گاؤں آئے تو جماعت کو جماعت دیں، جماعت کو بولو جو جماعت ہمارے یہاں آئے ان کو جماعت دیں، اس طریقے سے. اور پھر چار چیزیں ایسی ہیں اس میں بقدر ضرورت وقت گزرے، کھانے میں بولو، پینے میں، سونے میں، اور پیشاب پاخانے میں. اس میں ایک منٹ بھی زیادہ نہ ہو، اس میں ایک منٹ بھی. بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں بیت الخلاء کے لیے، ڈیڑھ گھنٹہ جانے میں، ڈیڑھ گھنٹہ آنے میں، اور لا یعنی کرتے ہیں، نہیں، بقدر ضرورت کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پیشاب پاخانے میں. اور چار چیزوں سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ. ایک تو اشراف نہ ہو، یعنی ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ گاؤں والے ہم کو پانی پلائیں گے یا روٹی کھلانے، سوال سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ. فضول خرچی سے بچنا ہے، یہ جو پیسے آپ لے جا رہے ہیں نا یہ امانت ہے، ایسے تو پوری جان پورا مال امانت ہے، لیکن ہم نے غلط خرچ کر دیا، لیکن اب ہم جماعت میں نکلے ہیں تو یہ ایک ایک پیسہ امانت ہے. اور ایک یہ کہ بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لیں گے، کہو انشاءاللہ. کسی کا لوٹا لینا ہو تو پوچھ لو، تکیہ لینا ہو تو پوچھ لو، رومال لینا ہو تو بولو. ایک امیر صاحب بیمار پڑے تو وہ حکیم کے پاس گئے، تو حکیم صاحب نے کہا آپ تہجد میں اٹھتے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ لو یہ پوڑیا لو، تہجد میں دودھ کے ساتھ پی لینا. تو امیر صاحب نے کیتلی میں دودھ لا کے رکھا کہ بھائی جب ہم تہجد میں اٹھیں گے تو. اب ایک میرے جیسا تھا وہ پہلے اٹھ گیا اور امیر صاحب کی کیتلی لے کے بیت الخلاء میں چلا گیا، وہ سمجھا اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اب وہ اسی سے استنجا پاک کر رہا ہے. گاؤں میں اندھیرا تو ہوتا ہی ہے، وہ بہت سال پہلے کا ایک قصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں کا پانی بہت چکنا چکنا ہے، حالانکہ وہ دودھ ہے امیر صاحب کا. تو آپ بھی ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ نہیں نہیں بھائی، نہیں کرنا. پوچھے بغیر کسی کی کیتلی بھی نہیں لینا، لوٹا بھی نہیں لینا، ہے نا بھائی؟ اور اگر لو تو فوراً واپس کر دینا، لو تو فوراً واپس کر دینا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں. بلکہ ہر چیز ہر ایک آدمی اپنے پاس رکھے، لوٹا بھی، برتن بھی، کتاب بھی، مسواک بھی، ٹارچ، چھوٹی ٹارچ بتی، ہے نا، بیٹری، کیونکہ گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے، ریل میں اندھیرا ہوتا ہے. ہاں، ایک چھوٹی ٹارچ بتی بھی رکھیں، ہے نا بھائی، لکڑی، ہاں، اس طریقے سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں. فوجی آدمی اپنے سارے کھانا پینا بھی ساتھ رکھتا ہے، ہر مسلمان اللہ کا فوجی ہے، ہر چیز اپنے پاس. اور بھائی پھر چار لائن کی محنت کریں، ہے نا بھائی، ایک تو اپنے خود محنت کریں، عمل کریں، ساتھیوں پر، گاؤں والوں پر، پھر دعا مانگیں کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، اب آگے ہدایت کا دینا. بولو. ایک زانیہ عورت تھی، وہ زنا کی دعوت دیتی تھی. ایک بزرگ گئے اس کے گھر دین کی دعوت دینے پیسے لے کر، تو وہ عورت کہنے لگی بڑے میاں یہ تو ہماری دکان ہے، اب رستہ بھول گئے؟ کہ نہیں بہن، میں بھولا نہیں ہوں، میں بھی دکان سمجھ کے آیا ہوں، اور جتنے لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں اس سے ڈبل پیسے ہم دیں گے، میری بات مانو گی کہ ضرور؟ اب اس نے ڈبل پیسے دے دیے. پھر اس عورت سے کہا بہن یہ کپڑے بھی لایا ہوں آپ کے لیے، جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑے پہن کے آؤ. اس نے غسل کیا، وہ پاک کپڑے پہنے، کہ اب کیا کریں؟ کہ اب دو رکعت نماز آپ پڑھو، لو مصلی، اور میں بھی پڑھتا ہوں. اب دو رکعت نماز پڑھی، کہ اب کیا کریں؟ کہ اب تم ہاتھ اٹھاؤ، تم آمین کہو، میں دعا مانگتا ہوں. اب انہوں نے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا، اب آگے ہدایت کا دینا. بولو تیرے ہاتھ. اب وہ عورت بھی رو رہی ہے، وہ بزرگ بھی رو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام کا چھوڑ کے فوراً دودھ پلاتی، اور آسمان جب روتا ہے تو زمین گل و گلزار ہوتی ہے، اور مسلمان جب تھک کے روتا ہے، گش کر کے روتا ہے، تعلیم کر کے روتا ہے، کھانا، تو اللہ ہدایت کے دروازے بولو کھول دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، صحابہ روتے رہے، مولانا الیاس صاحب روتے رہے، تو اللہ پاک دین کو بولو پھیلاتے رہے. تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول. بیٹھے رہے میں ایک کام تو یہ کرو، وہاں تھا ایک دو آدمی کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دو، وہاں دو آدمی آخری میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دو، حضرت ایک کام بہت اہم کرنا ہے، وہ یہ کہ جتنے اضلاع کے ہمارے تشکیل کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ بھی ذرا متوجہ ہو جائیں، سنیں. ہم ایک ایک ضلع کے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور اس ضلع کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں تشکیل و تفقد کے، ان کے حوالوں کو کریں گے. وہ حضرات ان جماعتوں کو ابھی اس وقت میں نمبر دیں گے کہ بھئی فلاں جماعت نمبر ایک یہ فلاں کی جماعت، اس کے امیر یہ، مامور یہ، ساتھی یہ، جماعت نمبر دو، جماعت نمبر تین، اس طریقے سے. اگر کسی کو نمبر نہ ملا ہو تو وہ اسی وقت آپ کو نمبر دے دیں گے. یہ بات مشورے سے طے ہوئی ہے، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ. اور دیکھو جو مشورے سے بات طے ہوتی ہے اس میں اگر آپ ساتھ دو گے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ. چلو پہلے ناگپور، چھتیس گڑھ، چندر پور کی جماعتیں کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ، کھڑے ہو جاؤ. ناگپور، چھتیس گڑھ، چندر پور اور جتنا ادھر کا علاقہ ہے پورا، وہ بھنڈارا وغیرہ پورا علاقہ، وہ سب ہزار کھڑے ہو جاؤ اس کے، سب ہزار کھڑے ہو جاؤ، باقی کوئی کھڑا نہ ہو. کہاں کہاں کے؟ ناگپور، پورا چھتیس گڑھ، ہاں وہاں چلے جائیں ماشاء اللہ. باقی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، باقی اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں. اور جو یہ چھتیس گڑھ ہے اس کا کوئی آدمی بیٹھے نہیں، سب کھڑے ہو جائیں اور وہاں جائیں. اچھا آپ کس کو کھڑا کرنا ہے؟ امراوتی والے ذرا کھڑے ہو جائیں، ضلع امراوتی، آپ مجھے کہو ان شاء اللہ میں، ضلع امراوتی کے لوگ کھڑے ہو جائیں. اور کہاں بھائی ان کے ذمہ دار رومال ہلا بھائی، چلو کہاں بھائی رومال، ہاں یہ ہے، یہ دیکھو یہ لال جھنڈی والا، ہاں ان کے پاس چلے جاؤ ماشاء اللہ. چلے بھائی چلے، امراوتی والے ادھر چلے، جلدی جلدی چلو بھائی، جلدی جلدی جلدی جلدی، اور کام پورا کر کے اٹھیں بھائی. جب تک وہ لوگ نہ کہیں کہ اب جاؤ، وہیں بیٹھے رہیں. جماعتوں کا نمبر مل جائے، امیر کی پہچان ہو جائے، مامور کی پہچان ہو جائے. جماعت کے نمبر نہ ملا ہو تو ابھی معلوم کر لیں، انشاءاللہ نمبر لیے بغیر نہ اٹھیں وہاں سے. دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامی کیفیت، 231 بستی حضرت نظام الدین، نئی دلی 13، نزدیک نظام الدین مرکز، فون نمبر 4638259. مل مل کے بیٹھنے میں بہت بڑے دو فائدے ہیں، آ جاؤ. ایک تو حفاظت، ایک مغفرت. جو بکری ریوٹ سے ملی رہتی ہے نا، کی حفاظت ہوتی ہے بھیڑیے سے، ہاں چاہے وہ کتنی بیمار ہو. تو جو آدمی مجمع سے مل مل کے بیٹھے گا، اللہ پاک شیطان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. انسان کا بھیڑیا جو ہے وہ شیطان ہے، اس لیے بھائی سب یہاں آ جاؤ. آپ لوگ بھی جو دو چار آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی آ جاؤ. ہاں کوئی آدمی گش کرنے والا ہو، جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہیں ان کو لے کر آئیں. جزاکم اللہ. اچھا دوسرا فائدہ ہے مغفرت. ہاں جو آدمی مل مل کے بیٹھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کی مثال سمجھو، جیسے گیہوں جب بکتے ہیں تو اس میں کنکری بھی ہوتی ہے نا بھائی، لیکن چونکہ گیہوں کے ساتھ ہے تو اس کی بھی قیمت آ جاتی ہے. آم کی ٹوکری جب بکتی ہے تو سڑے ہوئے آم کی بھی قیمت آ جاتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھائی میں سڑا ہوا ہوں، گنہگار ہوں، یہ مجمع بہت اچھا ہے، میں کنکری جیسا ہوں اور یہ سارا مجمع گیہوں جیسا ہے، چلو ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تاکہ اللہ ان کی برکت سے میری بھی مغفرت کر. ہاں چنانچہ آپ کو معلوم ہے جب فرشتے جاتے ہیں، کارگزاری اللہ پاک سنتے ہیں اور آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو کچھ تماشائی بھی تھے کہ ہاں اس کی بھی مغفرت. وہ بیٹھ تو گئے ہو، کنکری تھے لیکن گیہوں کے ساتھ رہے تو صحیح، سڑا ہوا آم تھا لیکن ٹوکری میں ہے، اچھے آم کے ساتھ ہے. یہ تو آپ نیت کر لو انشاءاللہ موت تک کہو، جہاں دین کی مجلس ہو بیچ میں آ کے بیٹھ جا رہے، مل مل کے بیٹھ جا رہے، تو دو بڑے بڑے فائدے ہوں گے، حفاظت اور موت. ایک مرتبہ میں دلی میں اجتماع تھا تو یہی بیان کر رہا تھا، تو ایک آدمی سڑک پہ سے جا رہا تھا، اس نے یہ سنا کہ بھائی کنکری گیہوں کے ساتھ ہو اس کی بھی ایک، تو وہ آ کے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی میں بھی گنہگار ہوں. اچھا پھر اس نے تین دن لکھائے، پھر چلہ لکھایا، پھر تین چلے لکھائے، اور ایک مرتبہ ڈھاکے میں مجھ سے کہنے لگا کہ مول صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ تم دلی میں یہ کہہ رہے تھے کہ کنکری جب گیہوں کے ساتھ ہو تو اس کی بھی قیمت آ جاتی ہے، بکری جب ریوڑ کے ساتھ ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر تم نے یہ سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کر دی. تو کہتے ہیں میں تو سڑک پہ سے جا رہا تھا بیٹھ گیا، تو اللہ نے واقعی مجھے قبول کر لیا، اب میں الحمدللہ تین چلے دے کے جا رہا ہوں. تو ہمیشہ آپ یاد رکھو جہاں تعلیم ہوتی ہو، بیان ہوتا ہو، ہے نا بھائی، دین کی باتیں، تو آ کے فوراً مل مل کے بیٹھ جائیں. صرف بیٹھنے میں ہی دو چیزیں اللہ دیتے ہیں، حفاظت اور مغفرت. اور جس آدمی کی شیطان سے حفاظت ہو جائے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھو ہمارے ساتھ تین دشمن ہیں، کتنے ہیں؟ ایک تو شیطان ہے اور ایک شیطان کا بھی دادا ہے. میں نے ایک دن حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ وہ تو جنت میں تھا، وہاں کوئی دوسرے شیطان بھی نہیں تھے، فرشتے تھے وہاں. تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا. جنت میں رہتے رہتے اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ گئی، اپنے اوپر آ گئی کہ میں بہت، اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے اپنی تعریف کرنے لگ گیا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بجائے ٹھکرا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کرنے کے بجائے بے اکرامی کرنے لگ گیا، سجدہ نہیں کیا. اچھا اللہ تعالی نے پوچھا بھی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگر اس وقت کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دو تو اللہ معاف کر دیتے، لیکن معافی نہیں مانگی، وکیل بنا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر من ہو، میں اس سے بڑھیا ہوں. میں اس سے بولو، ہاں یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، خدا کرے ہم میں سے بھی یہ نکل جائے. شیطان نے تو کہہ دیا، ہم لوگ کہتے نہیں، ہم اپنے اندر اپنے کو بڑھیا سمجھتے ہیں، اندر اندر، ہے نا. اور جب ہمارا اکرام نہیں ہوتا پھر غصے ہوتے ہیں. شیطان نے تو کہہ دیا بھائی انا خیر من ہو، میں اس سے بڑھیا ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کیا. اور ہم لوگ کہتے نہیں کہ میں بڑھیا ہوں، اندر ہی اندر سمجھتے ہیں خیر کہ میں اس سے بڑھیا ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اور میرے بڑھیا ہونے کی دلیل یہ ہے بھائی، لاؤڈ اسپیکر والو، یہ آواز ٹکراتی کیوں ہے؟ اس لیے. اچھا اچھا، کہ میرے بڑھیا ہونے کی دلیل یہ ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ کا ہوں، آگ کو نیچے سلگاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی کا ہے آدم، مٹی کو اوپر ڈالو تو نیچے آتی ہے، تو میں اس سے بڑھیا ہوں، میں تو اوپر والا ہوں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ ہم میں سے نکال دے. جس میں سے نکل جائے نا سمجھو اسے تبلیغ آ گئی، میں بڑھیا ہوں، یہ نکل جانا چاہیے. بلکہ ہم کیا سمجھیں، مولانا یسوع صاحب فرماتے تھے کہ میں گھٹیا ہوں، میں بولو میں سب سے زیادہ گھٹیا ہوں، سب سے گنہگار ہوں. بھائی ہاں، آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے، بولو سب سے گھٹیا سمجھے، ہاں تو آدمی تبلیغ کر سکتا ہے. ہاں اور اگر آدمی اپنے آپ کو بڑھیا سمجھے تو وہ شیطان والی بات ہے، پھر تبلیغ نہیں ہوگی ہے نا، فتنے پھیلیں گے، جھگڑے پھیلیں گے. اب اللہ غصے ہوئے اور کہا بھائی یہاں سے نکل جاتا ہوں، اب فخرج انکا من الصاغرین. اب نکلتے ہوئے اگر یہ کہہ دیتا اللہ پاک مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، بھائی انسان ہے بشر ہے، ہم تو شیطان نہیں ہے، لیکن وہ شیطان تھا، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے بولو معافی، بلکہ قیامت تک کی عمر مانگ لی، تو اللہ نے قیامت تک کی عمر دے دی. اب وہ یوں کھڑا ہو گیا خدا کے سامنے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں یہ آدم ہے نا اور اس کی اولاد ہے، آگے سے بھی حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. ہاں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا اور نیچے سے نہیں کر سکتا. اچھا اوپر دیکھ کر چلنے میں خطرہ ہے کہیں گر نہ جائے، ہیں تو نیچے دیکھ کر چلے، کیا دیکھ کر چلے بولو، نیچے. یہ ہے جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے شیطان کے حملے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا. اور مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ نیچے مٹی ہے، کیا ہے بولو زور سے بولو، مٹی ہے. اچھا یہ جتنی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے پہلے مٹی تھی، پہلے بولو، اور تھوڑی دیر میں تھوڑے دن میں مٹی بن جائے. یہ نئی دلی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دھوج نظر آ رہا ہے، یہ بلب گڑھ نظر آ رہا ہے، جتنی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے، جتنی کاریں ہیں، جتنی کوٹھیاں، یہ سب مٹی تھی، کیا تھی بولو، اور قیامت میں سب مٹی ہو جائے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا، تو کہتے آدمی نیچے دیکھ کر چلے اور یہ سمجھے بھائی یہ سب مٹی ہے، یہ آنکھ جو ہے نا ہماری یہ دھوکہ دیتی ہے، یہ آنکھ جو ہے نا ہماری یہ دھوکہ دیتی ہے، یہ پہلی شکل نہیں بتاتی، آخر والی شکل بھی نہیں بتاتی، بیچ والی بتاتی ہے. اب ہم نے دیکھا ایک کار کھڑی ہے، واہ واہ یار ایسی کار تو مجھے بھی چاہیے، یہ ادھر دیکھنے میں دھوکہ کھا گیا، ادھر دیکھا کچھ عورتیں کھڑی ہے، واہ واہ واہ واہ کیسی زنا کار ہوں گے، سامنے دیکھا ایک بلڈنگ ہے، واہ واہ ایسی بلڈنگ مجھے بھی چاہیے، اور نیچے دیکھ کر چلے تو ہیں بولو تو ہی مٹی ہے، یہ سب ساری عالم مٹی ہے، سب بعد میں مٹی بن جائے. تو نیچے دیکھ کر جو آدمی چلے گا اللہ اس کی، اور جو بھی چیز نظر آ جائے ہیں یہ کہے بھائی یہ مٹی ہے، یہ بولو مٹی ہے. کوئی عورت جا رہی ہے اچانک نظر پڑ گئی وہ تو معاف ہے، وہ تو بولو، لیکن شیطان کہتا ہے دوسری مرتبہ دیکھو یہ زناکاری ہے، یہ بولو. ہاں تو شیطان نے یہ زناکاری کے اڈے لگائے ہیں، اور عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے. عورتیں کیا ہے بولو، شکاری شکار کرتا ہے جال سے، تو شیطان شکار کرتا ہے عورتوں سے. تو اگر کسی ماں بہن پر نظر پڑ جائے ایک مرتبہ تو معاف ہے، ایک مرتبہ تو بولو، دو مرتبہ ہم دیکھیں گے تو وہ زناکاری ہے، اور پہلی مرتبہ بھی نظر پڑ جائے تو یہ سمجھے میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بولو، گندی نگاہ سے نہ دیکھیں، گندی نگاہ سے بولو. وہ ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، بری نظر والے تیرا منہ کالا ہے نا، تو ٹرک کو تو کوئی بری نظر سے دیکھتا نہیں، لیکن عورتوں کو دیکھتے ہیں لوگ. تو شیطان نے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا اور اپنی جال میں پھنسا لوں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی دائیں دیکھ کر نہ چلے، بائیں دیکھ کر نہ چلے، سامنے دیکھ کر نہ چلے، پیچھے دیکھ کر نہ چلے، نیچے دیکھ کر چلے. قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، اے نبی تم مومنین سے کہہ دو کہ وہ نیچی نگاہوں سے چلے. ویحفظوا فروجهم، اور مومنین سے کہہ دو کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے. تو جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے نا، اس کی شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے. ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، کس نیت سے دیکھ رہے ہو، کس کے دیکھ رہے ہو، اللہ کو سب معلوم. تو شیطان نے کہا کہ میں حملہ کروں گا اور سب کو ناشکرا بناؤں گا، جیسے میں ناشکرا ہوں آدم کے اولاد کو بھی ناشکری بناؤں. تو لیکن شیطان نے ایک بات کہی، الا عبادک منہم المخلصین، کہ ہاں یا اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں، یعنی جس کی نظر نہ زمین پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ سورج پر ہے، نہ کاروں پر ہے، نہ کوٹھیوں پر ہے، نہ پیسوں پر ہے، نظر جس کی اللہ پر ہے، کس پر ہے بولو، وہ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے. شیطان نے خود کہہ دیا، جو جس کی نظر اللہ پر ہے، کس پر ہے، وہ میرے پھندے میں. جیسے مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، مالداروں نے، اور کہا آپ کا کیا چاہیے بتا دو، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا مال دیں، اتنا مال دیں، اتنا مال دیں، کہ بھائی مکے میں سب سے بڑا مالدار کون، کہ محمد، اتنے پیسے لے. لیکن ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی بولو، زور سے بولو، مال پر نہیں تھی، اللہ. اچھا پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس، دس لڑکیاں آپ پسند کر لو، ایک نہیں دس، وہ دس سے دس ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ دعوت کا کام جو آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو. کیوں بھائی، ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی، زور سے بولو، اگر لڑکیوں پر ہوتی تو ہم جیسے ہوتے، تو ہم تو دس روپے کی نوٹ میں بک جاتے ہیں، کوئی ایک چائے کی پیالی پلا دے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، کیونکہ ہماری نظر اللہ پر نہیں ہے، گائے پر، بھینس پر، بیل پر، پیسوں پر. اس لیے ایک گاہک کھڑا ہو دکان والا نماز مسجد میں نہیں جاتا، کیونکہ نظر پیسوں پر ہے. کٹائی ہو رہی ہو تو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نظر کٹائی پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. خیر پھر وہ کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے نہ لڑکیوں پر، ان کو کیسے پتا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کی نظر کرسی پر ہے، کس پر ہے بولو، ہاں ہاں. بعض آدمی پیسے کے دل دادا نہیں ہوتے، لڑکیوں کے بھی بولو، بعض آدمیوں کو شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، گاؤں کا بڑا میں بن جاؤں. یہ شیطان اسی بڑے بننے کے چکر میں مارا گیا، لڑکیوں میں نہیں، پیسوں میں نہیں، بڑے بننے کے چکر میں. تو انہوں نے پھر چیئرمین ہی پیش کر دی کہ بھائی اگر آپ کہو تو مکے کا چیئرمین کون، کہ محمد، لو کرسی لے لو. تو ہمارے نبی کی نظر کرسی پر بھی نہیں تھی، کس پر تھی بولو، ہاں کرسی میں رکھا ہی کیا ہے، دیکھو نا آج کرسی والے جتنے پریشان ہیں، اتنا کوئی ہے بولو، چاروں طرف سے گھیرا ہو رہا ہے بیچاروں کا، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے. تو پھر مکے والے کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے نہ لڑکیوں پر ہے نہ کرسی پر ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے. کیا ہے بولو؟ ان کا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے. تو کہنے لگے ہم آپ کا علاج کریں, ڈاکٹر کو بلائیں. پھر ہمارے نبی نے 24 پارے کی قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تو اللہ چاہیے, آخرت چاہیے, میری نظر اللہ پر ہے. کس پر ہے بولو؟ اور تمہیں بھی اللہ کے پاس لے جانا ہے. تمہاری لڑکیاں تمہیں مبارک, تمہاری کرسی تمہیں مبارک, تمہارے پیسے تمہیں مبارک, مجھے آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے. تو یہ جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہماری نظر لڑکیوں سے ہٹ جائے, کرسی سے ہٹ جائے, پیسوں سے ہٹ جائے, چاند سے ہٹ جائے, سورج سے ہٹ جائے, اور ان سب کا بنانے والا خالق اور مالک اس پر ہماری نگاہ آ جائے. کہو انشاءاللہ. یہ 4 اسی لیے مانگتے ہیں, چلے اسی لیے مانگتے ہیں. خیر, تو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہی چیزیں دکھلاتا ہے, دکانیں دکھلاتا ہے, کاریں دکھلاتا ہے, کوٹھیاں دکھلاتا ہے, لڑکیاں دکھلاتا ہے, لیکن جس کی نظر اللہ پر ہو وہ نیچے دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے بولو؟ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نظر پڑ بھی گئی تو وہ کہے گا استغفر اللہ, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. تو وہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور شیطان کو جس نے دھوکہ دیا نفس, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اچھا, تیسری ایک بری عادت, ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ بچپن سے ہمیں ماحول نہیں ملا, اچھا ماحول نہیں ملا, ذکر کا ماحول نہیں ملا, تعلیم کا ماحول نہیں ملا, ہے بھائی؟ ہاں, اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ سڑی ہوئی گالیاں بولتے ہیں, ذکر نہیں کرتے, کیونکہ یہ گالیاں سنتے ہیں. ماں گالیاں بول رہی ہے, باپ گالیاں بول رہا ہے, بھینس کو گالی دے رہے ہیں, بیل کو گالی دے رہے ہیں, ٹریکٹر کو گالی دے رہے ہیں, اور بچے سن رہے ہیں, تو بچے بھی گالیاں بولتے ہیں. ماحول ملا نہیں ان کو بھائی. اب گھر میں دیکھو ہے تو گانا ہو رہا ہے, لوگ گانے گا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, اب بچہ کیا کرے گا بولو؟ دیکھو مولانا الیاس کی ماں رمضان میں روزانہ 40 قرآن پڑھتی تھی. کتنے؟ وہ گھر میں مدرسہ تھا, گھر میں بولو, تو ان کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے, قرآن سکھا رہی ہے, اور مولانا الیاس کے والد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں. تو دیکھو بچہ کیسا بنا, مولانا الیاس. حضرت اسماعیل کی ماں نظر اللہ پر, اسماعیل کے باپ ابراہیم کی نظر کس پر بولو؟ تو حضرت اسماعیل کی نظر کہاں آئی؟ اللہ پر. حضرت حاجرہ کہتی ہے آپ جاؤ, اللہ ہم کو آباد کریں گے. پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, دانا نہیں ہے کوئی بات نہیں, لیکن پانی والا تو ہے, دانے والا تو ہے, ہم اس کا حکم پورا کریں گے. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں مر جاؤں گی, میرا اسماعیل مر جائے گا, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. نہیں, نظر اللہ پر ہے. تو آج وہاں زمزم ہے. کیا بولو؟ ہاں, صفا مروہ ہے, قربانی کی عید ہے, بیت اللہ ہے, اور اس کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی برکت سے ہم دوج میں بیٹھے. تو ایک ہماری بری عادتیں ماحول نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھو بعض آدمی کی زبان گندی ہوتی ہے, جہاں بھی بیٹھے گا نا وہ گندی بات بولے, اچھی سے اچھی بات میں بھی گندگی نکالے گا وہ. جیسے خنزیر کو آپ باغیچے میں لے جاؤ, کہاں لے جاؤ؟ اسے کہو بھائی دیکھو یہ موگرا ہے, دیکھو یہ رات رانی ہے, دیکھو یہ گلاب ہے. وہ کہے گا بھائی گھو ہے کہ نہیں, گھو پخانا ہے کہ نہیں, یہ سب ٹھیک نہیں ہے, یہ سب بولو. تو جو آدمی گندا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ گندی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو بعض آدمی کو گندا بولنے کی عادت, بعض آدمی کو گندا دیکھنے کی عادت, بعض آدمیوں کو گندا سننے کی, بعض لوگ بولتے نہیں سنتے ہیں, اور ہمارے میوات میں حقے ہیں. چاہے بولو ایک دو تین چار چھ پانچ. اب بعض آدمی تو بےچارا ایسا ہوتا ہے ایک حقے پہ پیا اور گھر چلا گیا, لیکن بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں اس حقے پہ سے ادھر گئے, ادھر کی بات ادھر لگائی, وہاں سے بھی تیسرے پہ گئے, وہاں کی بات ادھر لگائی, وہاں سے چوتھے پہ گئے, وہاں کی بات بولو, اور پھر وہ مسجد میں گیا اور وہ حقوں کی بات مسجد میں لگا رہا ہے. اب سارے گاؤں میں فتنہ جھگڑا. مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ بھائیو ایک چھوٹا سا حقہ اپنے گھر میں رکھ لو, چھوٹا سا حقہ بولو, اول تو حقہ ہی چھوڑ دو, اور اگر پینا ہی ہے تو بولو اپنے گھر, کسی کو دکھلاؤ مت اپنے گھر میں. کیوں بھائی روٹی ہم کہاں کھاتے ہیں بولو, اور کھانا کہاں کھاتے ہیں, تو حقہ بھی اپنے گھر میں پی لیں. اور جو حقے کا وقت ہے وہ مسجد میں چلا جائے. کہاں چلا جائے بولو, مسجد میں چلا جائے. اور جو لوگ حقہ چلاتے ہیں نا, حقہ جن کے ہاں حقہ, وہ سمجھتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں, لوگ میرے یہاں حقہ پینے آتے ہیں, اور حالانکہ سارے گاؤں میں فتنہ تیرے گھر سے پھیل رہا ہے, بڑا گنہگار تو تو ہے, اور کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں اس میں. کوئی بولو حقے میں تھوڑا تمباکو بھر دیا, پانی بھر دیا, اب گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ ہو رہے ہیں, سب گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے لوگ میرے یہاں آئے. اگر ہاں تمہیں اپنے یہاں بلانا ہے تو بھائی گنجی پکاؤ, بریانی پکاؤ, زردہ پکاؤ, پھر بلاؤ تو آؤ کھاؤ. وہ تو پکاتے نہیں, وہ چھوٹا سا حقہ رکھ دیا آؤ. ہاں تو ایک تو ہماری گندی عادتیں ہیں, بری عادتیں ہیں ہمارے ساتھ, شیطان نفس اور ہماری گندی بری عادتیں, اور ہم جلسے میں آئے. کہاں آئے بولو؟ اچھا جلسے میں بیٹھتے نہیں, جلسے میں بیٹھتے نہیں. اب یہ عادتیں جو گاؤں میں پھیلتی تھی وہ جلسے میں پھیلے گی. ایک برا بولنے والا سب کو برے سننے والا بنائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں, پھر دوسروں کی برائی ہمیں لگے گی. اب دیکھو ابھی مغرب میں ابھی سب نے بولو, لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا مغرب میں کہیں گے اب گاؤں میں چلو, یہاں تو روٹی کھائی اب گاؤں میں بھی کھائیں گے. اب گاؤں والے چاہتے ہیں جلسے میں آئیں, اور ہم لوگ جا کے اس کے گھر بیٹھ گئے, ہمارا بھی جلسہ گیا ان کا بھی گیا. اب آئے ہیں ہم جلسے میں اور بیٹھے ہیں گاؤں میں, اور وہاں تیری میری ہو رہی ہے, تو گاؤں والوں کا بھی جلسہ گیا ہمارا بھی جلسہ گیا. اب دیکھا کہ بھائی میرے گاؤں والوں نے دیکھا میرے گھر پر 10 آدمی آ گئے. اب وہ عورتیں بیچاری روٹی پکانے میں لگ گئی, سالن پکانے میں لگ گئی, حالانکہ ان کی نیت یہ تھی کہ آج ہم جلسے میں جائیں گے دین کی بات سنیں گے, لیکن ہم نے جا کے ان کو روک دیا. خیر تو اب ہماری بری عادتیں دوسروں کو لگے گی, دوسروں کی بری عادتیں ہم کو لگے گی, اور جب جلسے سے ہم گھر جائیں گے تو برائیوں کا پوٹلا لے کے جائیں گے. ہمارے گھر والے کہیں گے بھائی تم کہاں سے آئے, جلسے میں تو ایسا ہوتا نہیں, اور جلسے میں بیٹھے تو نا بیٹھے ہی. اب کہو انشاءاللہ ان تینوں سے بچنا ہے, شیطان سے بھی اور نفس سے بھی جو ہمارے ساتھ ہے, اور ہماری گندی عادتوں کو بھلی عادتوں سے بدلنا ہے. اس لیے ہم جلسے میں آئے. اب ایک کام کرنا پڑے گا, جلسے میں ہی رہیں. کہاں رہیں بولو؟ جیسے اعتکاف کرنے والا آدمی کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں رہتا. کیوں بھائی؟ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے, کب نکلتا ہے؟ جب اس کو استنجے کی حاجت ہے, اور بغیر استنجے کی حالت کے نکلے تو بولو ایسے کب ٹوٹ جائے. اگر استنجے کے لیے بھی نکلا لیکن باتیں کرنے لگ گیا تو بھی اعتکاف. بولو کھانے کے لیے نکلا تو بھی ٹوٹ جائے. مسجد میں کھاؤ. تو ہم جو اجتماع میں آئے ہیں تو نیت یہ کر لیں میں اعتکاف میں آ گیا. کہاں آ گیا بولو؟ اب میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. جب جلسے والے کہیں گے کہ بھائی جاؤ, نفس میرے ساتھ ہے, یا اللہ میری برائی سے میرے امیر کو بچانا, دوج والوں کو بچانا, یہاں کی ماں بہنوں کو بچانا, یہاں کے بچوں کو بچانا, یا اللہ سب کو بچانا. روتا رہے روتا رہے روتا اور جلسے میں ہی رہے کہ بھائی گاؤں والوں نے جو کھانا پکایا تھا میں نے کھا لیا, میں کوئی روٹی کھانے نہیں آیا, الحمدللہ میرے یہاں روٹی بہت ہے, میں کوئی گاؤں میں گھومنے پھرنے نہیں آیا, ساری زندگی گھومتے رہے پھرتے رہے. روتا رہے روتا رہے اور جلسے میں ہی رہے تو پھر کیا ہوگا خبر ہے؟ اللہ پاک ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیں گے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ جو آدمی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں. اب اس کے دل کا رخ صحیح ہو گیا, اللہ کی طرف ہو گیا, آنکھ صحیح ہو گئی, کان صحیح ہو گیا, زبان صحیح ہو گئی, صحیح بولنے والا بن گیا, صحیح سننے والا بن گیا, صحیح سوچنے والا بن گیا, اللہ کا ڈر آ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں اچھا, دوسروں کی بھلائیاں ہمیں لگے گی. اور ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہو کر لکھا دو کہ بھائی میں تو دھوج کے جلسے میں آیا تھا, میرا چلا لکھ لو, مجھے بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. جیسے بیمار آدمی کو دوا خانے میں فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اور رہنے دو, مجھے اور رہنے دو, یہاں وقت پہ دوائی ملتی ہے, وقت پہ پرہیزی کا کھانا ملتا ہے, آرام ملتا ہے, ہے نا. ہاں تو بھائی ہم سب مریض ہیں, ہم اللہ کو نہیں جانتے, اللہ کے رسول کو نہیں جانتے, ہم ہائی پیسہ یہی جانتے ہیں بس. تو کہو انشاءاللہ اجتماعی کاموں میں جڑیں گے اور خود بھی دوسروں کو بھی جوڑیں گے, ہے نا بھائی. اب دیکھو عصر کے بعد کا وقت ہے, اب لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت کس کا ہے؟ اللہ کے ذکر کا ہے. ویسے تو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر, اللہ کا دھیان, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم 24 گھنٹے ذکر نہ کریں تو کم سے کم فجر بعد اور ظہر بعد کم سے کم 3 تسبیح تو پڑھ لیں بھائی. اللہ تو ہم کو بغیر گنے نعمت دے رہے ہیں, بغیر گنے روٹی دے رہے ہیں, بغیر گنے ہوا دے رہے ہیں, بغیر گنے پانی دے رہے ہیں, بغیر گنے چاند کی روشنی دے رہے ہیں, بغیر گنے سورج کی روشنی دے رہے ہیں, اور ہم گن کے بھی اللہ کا ذکر نہ کریں. اچھا دنیا میں ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ذکر نہ کرتا ہو. ذکر کے معنی یاد کرنا, ذکر کے معنی بولو. اب ایک آدمی بھی تم مجھے ایسا بتاؤ کہ مولوی صاحب یہ ذکر نہیں کرتا. ہاں جس کو جس سے محبت ہے اسی کا ذکر کر رہا ہے, اسی کا ذکر بولو. جس کو پیسوں سے محبت ہے جہاں بھی بیٹھے گا کس کا ذکر کرے گا؟ مسجد میں بھی جائے گا وہاں بھی پیسوں کا ذکر کرے گا, کیونکہ محبت پیسوں سے ہے. جس کو کرسی سے محبت ہے وہ جہاں بھی جائے گا کس کا ذکر کرے گا بولو؟ کرسی. بیوی سے بھی بات کرے گا وہی بات, مسجد میں جا کے امام سے بھی ملے گا وہی ذکر کرے گا, اور دلی بھی جائے گا مرکز پہ تو دعا بھی کرائے گا تو اسی کی کرائے گا. آج ہم کو جس سے محبت ہے نا اسی کی دعا کراتے ہیں, اچھا جس کو کھیتی سے محبت ہے وہ جہاں بھی جائے گا گائے بھینس بیل ٹریکٹر اسی کا ذکر کرے گا. خدا کرے ہم کو اللہ سے محبت ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ زور سے بولو اور بولو. بولتے بھی نہیں. اور بولو اور بولو اور بولو. خدا کرے ہم سب کو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ ہم جہاں بھی جائیں کس کا ذکر کریں؟ اللہ. بیوی سے بھی ذکر کریں تو بولو کہ بھائی تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر ہوں. نہ تو میری رب ہے نہ میں تیرا رب ہوں. دونوں کا رب ہے لا الہ الا اللہ. تو بھی رب والی بن کے آئی ہے میں بھی رب والا بن کے آیا ہوں. اور قبر میں جائیں گے تو تجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیرا شوہر کون ہے اور مجھے یہ نہیں پوچھیں گے تیری بیوی کون ہے. تجھے بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے اور مجھے بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. ہماری اولاد کو یہ نہیں پوچھیں گے تیرا باپ کون ہے اور تیری ماں کون ہے. ان کو بھی پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. تو بھائی تو بھی رب والی بن اور میں بھی رب والا بنوں تاکہ ہماری اولاد بھی بولو رب والی بنے اور ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں. ایسی باتیں اپنی بیوی سے کریں, اپنے بچوں سے کریں, اپنے گھر میں تعلیم کریں, اپنے گھر میں قرآن پڑھیں. یہ اب دیکھو باپ بیٹے مشورہ کر رہے ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ قرآن شریف میں قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے مشورہ کر رہے ہیں, بیٹا ایک میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیری رائے کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں تجھے بولو ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹا دیکھو اپنا جواب دے رہا ہے. قال یا ابتی فعل ما تؤمر. کہ ابا آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے نا پورا کرو. چھری چلاؤ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاء اللہ میں صبر کروں گا. کیا کروں گا بولو؟ اب وہ چھری چلا رہے ہیں. چھری چلانے کے تو تیار باپ اور بیٹا اللہ کے راستے میں گلا کٹوانے کے لیے تیار. اور اللہ کو گلا نہیں کٹوانا تھا, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ دکھانا تھا کہ اے باپ اور بیٹو دیکھو ابراہیم کے دل میں بیٹا نہیں ہے میں ہوں, اور اسماعیل کے دل میں باپ نہیں ہے میں ہوں. وہ میرے لیے گلا کاٹنے کو تیار اور ان کا بیٹا میرے لیے گلا کٹوانے کو تیار. لا الہ الا اللہ. ایسی بات باپ بیٹے کریں. اور آج باپ بیٹوں میں کیا مشورہ ہوتا ہے خبر ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا دوج میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لے. تو بیٹا کہتا ہے ابا تین کھولنی ہے. تین کتنی؟ ایک دوج میں, ایک بلب گڑھ میں اور ایک دلی میں. بھائی یہ بڑے میں آتے بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھ جاؤ جلدی, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. درود شریف پڑھ لو. آج میاں بیوی کی بات سنو تو ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. باپ بیٹے کی بات سنو, تبلیغ والوں کی آپس میں بات سنو تو بھی ہائی پیسہ ہائی پیسہ ہائی پیسہ. مسجد میں جو بات سنو ہائی پیسہ. تیری گائے کتنی, تیرے بھینس کتنے, تیرے بیل کتنے, تیرے بچے کتنے. اللہ کا ذکر. تو خدا کرے ہم کو اللہ سے محبت ہو جائے. اب اللہ سے محبت کب ہو؟ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کے گھر میں رہے, لوگوں کو اللہ کے گھر میں لائے, امیر کی بات مانے, مشورے سے چلے, کھانا پکائے, گش کرے, تعلیم کرے, خدمت کرے, پھر رو رو کر دعا مانگے کہ یا اللہ میرے دل سے غیر اللہ کو نکال دے اور اپنی محبت عطا فرما دے. جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے, کہاں ڈوب رہا ہے بولو؟ اب اس کو نکالنا ہے تو کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ دو. ایک تو اس کو پانی میں سے نکالو فوراً. یہ نہیں کہ بھائی ابھی پانی میں آپ رہو ہم آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نکالیں گے, وہ مر جائے گا فوراً. اچھا پانی میں سے آپ نے نکال لیا, اب فوراً پانی اس کے اندر سے بھی نکالو, اس کے اندر سے بھی بولو. یہ نہیں کہ بھائی آپ پانی سے باہر آ گئے ابھی ٹھہرو, صبح پانی آپ کے اندر سے نکالیں گے وہ مر جائے گا. ہاں تو ایک تو ہے دکان میں سے نکلنا, کھیت میں سے نکلنا, گھر میں سے نکلنا ایک, اور دوسرا یہ ہے اپنے اندر سے دکان کو نکالنا, اپنے اندر سے گھر کو نکالنا, اپنے اندر سے بیوی بچوں کو نکالنا, اور تیسرا کام ہے تیرنا سیکھنا. تیسرا کام بولو لا الہ الا اللہ. جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے نا بھائی, ایسے ناپاک دل میں اللہ بھی نہیں آتے. ہمارے دل میں اگر ملک و مال ہے ناپاک, ملک و مال والوں کا یقین ہے ناپاک, اپنی دکان اپنے کھیت کا یقین ہے ناپاک, اپنی ذات کا یقین ہے تو مجھ سے ہوتا ہے ناپاک, اور سب نکل جائے تو پاک, پھر اللہ آئیں گے. خانے خالی را دیو می گیرت, گاؤں میں جو مکان خالی ہوتا ہے اس میں جنات اور بھوت رہتے ہیں, ہے نا, تو جو دل اللہ سے خالی ہے اس میں جنات اور بھوت رہیں گے. تو کہو انشاءاللہ چار چار مہینے دیں گے اور اندر سے بھی نکالیں گے اور تیرنا سیکھ کے آئیں گے. لا الہ, اللہ کی محبت لے کر آئے, نماز لے کر آئے, تعلیم لے کر آئے, ذکر لے کر آئے, اور پھر انشاءاللہ ذکر لے کر آئے. جب ذکر آ جائے گا نا تو چاہے ہم بکریاں چرائیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. فضائل صدقات میں ہیں, ایک صاحب بکریاں چرا رہے ہیں عرب میں, ایک جماعت وہاں سے گزری, وہ کھانے کے لیے بیٹھے جماعت والے, تو اسے بھی بلایا, بھائی بکری والے آ تو بھی روٹی کھا لے. اس نے کہا بھائی میرا تو روزہ ہے. کیا ہے؟ جماعت والوں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں اور یہ پہاڑ اتنا گرم اور تو نے روزہ رکھا. کہ ہاں, تاکہ اللہ مجھ کو آخرت میں زیادہ کھلائے. تو جماعت والوں نے اس کا امتحان لیا اور یہ کہا بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دے. وہ بکری والا کہنے لگا میں تو چرواہا ہوں, میں بکری بیچ نہیں سکتا. میں بکری بولو, ہاں بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو نوکر ہوں. تو جماعت والوں نے کہا کہ بھائی ایک بکری تو ہمیں بیچ دے اور پیسے لے لے اور ہم تمہیں گوشت بھی دیں گے, افطاری میں کھا لینا. اور بکریوں والا جب پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو کہنا کوئی جانور اٹھا کے لے گیا, یہاں کون دیکھے گا, یہاں تیرا سیٹ تو ہے ہی نہیں. تو وہ بکریوں والا جو تھا نا, ذکر والا تھا, اللہ والا تھا, اس نے کہا کہ بکریوں کا اصلی مالک تو اللہ ہے. کون ہے بولو؟ اور اللہ موجود ہے. اب میں کیسے کہوں کہ جانور کھا گیا, یہ تو سفید جھوٹ ہو گیا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, اور بکریوں کا اصل مالک خدا ہے, کائنات کا خالق خدا ہے, اس کا مالک خدا ہے, اور مالک موجود ہے. مالک بولو, اب میں کیسے کہوں بھیڑیا کھا گیا. یہ ہے ذکر, اس کا نام ہے ذکر, اللہ کے دھیان. تو تین تسبیح پڑھتے پڑھتے پڑھتے پھر اللہ کا دھیان آئے, اور جس دن ہم کو اللہ کا دھیان آئے گا انشاءاللہ اس دن ہم گناہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی گناہ کرتی ہے؟ بولو. اور بچے استاد کے سامنے کوئی گڑبڑی کرتے ہیں؟ اور نوکر سیٹھ کے سامنے کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو بندہ اپنے اللہ کے سامنے کیسے کرے گا گڑبڑی؟ ہاں دیکھو, ایک بند مکان ہے, ایک عورت اور مرد زناکاری کا ارادہ کر رہے ہیں اور مکان میں کوئی ہے نہیں, اور انہوں نے زناکاری کی تیاری کی اور ایک کھڑکی کھلی اور ایک چھوٹا بچہ جھانکنے لگا. کیوں بھائی؟ اب یہ زناکاری کریں گے کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے؟ تو جس کو اتنا دھیان آ جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ کرے گا؟ تو ذکر کرتے کرتے تین تسبیح پڑھتے پڑھتے خدا کرے ہم کو اللہ کا دھیان آ جائے, اللہ کی پاکی بیان کریں, سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، روئیں. اب بولو اس کے لیے چار چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہاں اب پتہ چلے گا، یہ تشکیل ہے نا، یہ تھرمو میٹر ہے، آدمی کا بخار کتنی ڈگری پر ہے یہ تھرمو میٹر سے پتہ چلتا ہے. تو آدمی کا ایمان کتنی ڈگری پر ہے یہ تشکیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان ہائی ہے یا لو ہے یا نارمل ہے، یہ تشکیل سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو سب کہیں گے میرا ایمان ہائی ہے. بولو کون کون تیار؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تین چلے کون نہیں لگا رہا ہے؟ ایک آدمی کے لا کے بتا دو کہ مول صاحب یہ تین چلے نہیں لگاتا. سب لوگ چلے لگا رہے ہیں، زندگی لگا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو ہمارے تین چلے کہاں لگ رہے ہیں، ہمارا سال کہاں لگ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کہاں لگا، مولانا الیاس صاحب کا سال کہاں لگا، ان کے چلے کہاں لگے، ان کی رات کہاں لگی، ان کے دن کہاں لگے، اور آج ہماری راتیں کہاں لگ رہی ہے، ہمارے دن کہاں لگ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، یہ ذرا دیکھو. ورنہ سال تو سبھی کا لگ رہا ہے، شیطان کی بھی زندگی لگ رہی ہے. شیطان کی پوری زندگی لگ رہی ہے، وہ قیامت تک لگائے گا. وہ تو کیا ہم بھی شیطان کی طرح لگائے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگائے؟ بولو. یاد دلاؤ تو سب کا وضو، کہ بھائی سب کا وضو ہے نا. ہاں ماشاء اللہ بھائی، دیکھو اگر وضو ہو نا تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں صفیں بنا لو اور سیدھے بیٹھ جائے، سیدھی سب بنا لو، اور مغرب بعد نیت کر لو انشاءاللہ گاؤں میں گھومنے پھرنے نہیں جانا ہے، اجتماعی کام میں جڑے رہنا ہے. صفیں بنا لو، صفیں بنا لو. نام تو ایک بھی نہیں دیا، خدا کے بندے نے ایک نے بھی نام نہیں دیا. بھائی میری بھی ایک جگہ رکھنا. دیکھو بھائی اذان جب ہو نا اس وقت خاموش رہنا چاہیے. اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا ہو تو بھی حکم ہے کہ بھائی قرآن شریف بند کرو، اذان کا جواب دو. ہاں جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس مسجد میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ بھائی تو قرآن پڑھتا رہے، لیکن مسجد سے باہر ہے تو قرآن بند کرنے کا حکم. تو کوئی باتیں نہ کریں، کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شیطان کے پھندے میں ہم پھنس جائیں نا فوراً توبہ کریں تو اللہ چھوڑا دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اس وقت کھانا نہیں ہو رہا ہے, بالکل بند ہے. اگر آپ کھانے کے لیے گئے بھی تو پریشان ہو جاؤ گے. اور ہم لوگ کوئی روٹی کھانے نہیں آئے ہے نا بھائی. اب کھانا ہوگا بیان کے بعد. اگر آپ جاؤ گے گھوم پھر کے واپس آ جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے, جلسہ بھی جائے گا کھانا بھی نہیں ملے گا. اس لیے کوئی صاحب روٹی کھانے کوئی نہ جائے, سب یہاں آ جائیں. ہم لوگ کوئی بھوکے پیاسے ننگے نہیں ہیں کہ بھائی دھوج میں روٹی کھانے آئے, ہم تو جلسے میں آئے ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مجمع جوڑنے والی جماعت بھائی. ہاں جوڑ لیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. دیکھو بہت سے ہمارے بھائی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. وہ مغرب کی نماز پڑھ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں وہ, اور ان کو کون لے جا رہا ہے. بھائی شیطان کی بات نہ مانو. ہاں کہیں جاؤ مت بھائی, گاؤں میں بھی جا کے مت بیٹھو. آج ہم مہمان اللہ کے ہیں. اگر گاؤں میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے وہاں ابھی مت جاؤ, اس کو بھی جلسے میں آنے دو. اگر ہم جا کے بیٹھیں گے ان کے گھر تو ان کا بھی جلسہ جائے گا, ہمارا بھی جائے گا, ہم ڈبل گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کسی کے گھر پہ جا کے نہیں بیٹھنا ہے, سیدھے یہاں آ کے جلسے میں بیٹھنا ہے. اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اور اجتماعی کھانا بند ہو گیا مغرب سے پہلے, اب اجتماعی کھانا ہوگا بیان کے بعد. ابھی مولانا سعد صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہے نا بھائی. ہاں جلدی جلدی سب بیٹھ جا رہے ہیں, جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جا رہے ہیں, جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی ذرا آ کے بیٹھ جا رہے ہیں, مل مل کے بیٹھ جا رہے ہیں. اگر کوئی سڑک پہ پہنچ گیا تو واپس آ جائے, انسان ہے بشر ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن انسان اپنی غلطی مانتا ہے. ہم لوگ شیطان نہیں ہے کہ بھائی غلطی نہ مانے, وہ فرشتے نہیں ہے کہ غلطی نہ ہو, ہم تو انسان ہے. انسان سے بھائی غلطی بھی ہوتی ہے, وہ معافی بھی مانگتا ہے. ماشاء اللہ. آ جاؤ بھائی جلدی آ جاؤ. جو لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں مہربانی کر کے سب جلسے میں آ جائیں. آپ ذرا آ کے ایک اعلان کر دو ایک آدمی آج کہ بھائی اس وقت کھانا نہیں ہو رہا ہے, ہماری بات تو کوئی مانے گا نہیں. آپ کہہ دو کہ ابھی بالکل کھانا بند ہے, کوئی گاؤں میں نہ جائے. میرے پیارے بھائیوں کھانا بالکل, کوئی ناراض نہیں کر رہا ہے, سبھی آ رہے ہیں. وہ تو بےچارہ کسی نے نماز نہیں پڑھی, کسی نے, وہ لوگ جا رہے ہیں. یہاں کہ روٹی کھانے تھوڑے آئے سر. دیکھو بھائی اگر ساری دنیا کی دولت ہمیں مل گئی, دنیا میں جتنا سونا چاندی پیسے پیٹرول سب ہمیں مل گیا, دنیا میں جتنی کرسیاں ہیں سب ہمیں مل گئی, لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ, تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور بولو آخرت میں بھی ناکام ہو. اور اگر بھائی ادھر کیا دیکھ رہے ہو, کپڑا کبھی دیکھا نہیں آپ نے, مجھے دیکھو, آپ کی آنکھوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہاں آپ میری طرف دیکھیں گے نا, آپ کی نیک نگاہوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دیں گے. اور اگر ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہم سے راضی ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ, ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوئے. سب کچھ کے ساتھ خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ خدا ہے تو. اب دیکھو حضرت حاجرہ کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے, عراق سے پیدل چلی ہے بچے کو گود میں لے کر, اور ریت پہ چلا, اونٹ چلتے ہیں ریت پہ, اور ہزاروں کلومیٹر, اور وہاں پہنچے جہاں آج مکہ ہے, وہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے, بلے کا ایک دانہ نہیں ہے, مکان تو کیا کوئی درخت کا سایہ بھی نہیں ہے, وہ تھکے ہوئے ہیں, بھوکے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اپنی بیوی کو یہی چھوڑو, بچے کو یہی چھوڑو, تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیوی مر جائے گی, میرا بچہ مر جائے گا, میں کیسے جاؤں, ذرا بھی خیال نہیں آیا, بلکہ یہ حکم ملتے ہی منہ پھیر لیا, اب جا رہے ہیں. بیوی حاجرہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو جا رہے ہیں, یہاں تک تو لائے ہم کو, پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ جا رہے ہیں تو جلدی سے جا کے پیچھے سے ان کو پکڑ لیا, وہ پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہے. اب دیکھو حضرت حاجرہ کی عقل دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سمجھ گئی کہ ضرور ان کو اللہ نے حکم دیا ہوگا, اس لیے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ورنہ میرے شوہر ایسے نہیں ہے, وہ میرے دشمن نہیں ہے, میرے بیٹے کے دشمن نہیں ہے, وہ تو باپ ہے, وہ میرے, لیکن اللہ نے حکم دیا ہوگا. اب خود ہی پوچھ رہی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں, تو ایک جملہ نکلا اذن لا یضیعنا, پھر آپ جاؤ, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے, تم بھی اللہ کا حکم پورا کرو, میں بھی اللہ کا حکم پورا کرتی ہوں, اللہ ہم کو بولو آباد کریں گے. یہ دیکھو اب وہاں دیکھو تو اللہ نے زمزم کا تو کنواں دیا, کہ بھائی وہ کتنا کتنے سال ہو گئے کنویں کو, ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سال ہوئے, وہ کنواں آج تک ہے, اور دنیا میں اتنا پرانا کنواں کوئی نہیں ہے, اور دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جس کا پانی ساری دنیا میں جاتا ہو, دوج میں بھی ملے گا زمزم کا پانی بولو, اور ہمارے حضرت جی تو 24 گھنٹے زمزم کا پانی پیتے تھے, دلی کا پانی نہیں پیتے تھے. دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں صرف زمزم پیتے ہیں. اچھا تمام ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا, اس سے زیادہ طاقتور پانی کوئی نہیں, اور روحانی طاقت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے آپ پیو گے اللہ اس کو بولو برا دے. بہت سے لوگ تو روٹی کی نیت سے پیتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے. انگلینڈ میں ایک عورت کو کینسر تھا, کیا تھا بولو, ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ لا علاج ہے, اب یہ عورت مر جائے گی, یہ عورت بولو, تو ایک نیک آدمی نے کہا کہ بہن تم عمرے میں چلی جاؤ, کہاں چلی جاؤ, عمرہ کرنے مکہ, اور وہاں جا کے دعا بھی مانگو اور زمزم کا پانی بھی پیا. بس وہ یہاں آئی, اس نے وہ پانی پینا, ویسے بہت قصے ہیں, زمزم کا پانی پینا شروع کیا. دو تین مہینے کے بعد جب وہ گئی تو بیماری ختم. اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرآن اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر, 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13.